Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Minden. Halló! 6 óra után. Halló! Halló! Halló, van itt valaki? Jó, ked van. Mindent elmondtam, amit el tudok mondani magamról. Na. Rettenetesen keveset aludtunk. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hát itt vagyunk. Talán már egy gumiszenét. Van már. Vagy dúdolja már valami. Hagyjál kávét, Laci. Gyerekek, hát megérkeztünk, igen, itt vagyunk. De fura ez a zene azért a tegnapi után. Nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk. Hánykor aludtál el? Fél egykor. Fél egykor már Pesten voltatok? Hát. Velence? Aha. Ahogy előbb elindultatok, csaltatok? Nem, megvártuk a végét, csak nagyon jó helyen álltunk meg. Nagyon és jól mentetek ki? Még figyelj, az első hullámmal sikerült elhagyni a Wörsthop. Jó, de a Paradise City-t megvártad. Meg, végig, ott voltunk. Na, ne rébuszokban, mi? Mert nem mindenki hallgatta a tegnapi műsort. Hol mindenki voltatok, tudja. Mit láttatok, én mikor aludtam el, én fél kettőkor, de a vihar miatt. Na, koncert volt Bécsben. Bécsben volt Guns N' Roses koncert. Amsterdam stadion, figyelj, annyi fegyveres, amit én itt életemben nem láttam. Ez volt az egyik megdöbbentő, a másik, hogy egy darab gyerek nem volt. Kivéve a tiédet. Kivéve az enyémet, de komolyan dermesztő volt. Én megijedtem, én nem értettem, hogy miért nem. És a Viki mondta, hogy bárhány gyerek embert megkérdezett, mondta, hogy senki nem viszi a saját gyerekét. Sokan mennek persze, de senki nem visz gyereket. Figyelj, tehát azt mondta, hogy egyetlen egy embert látott még egy gyereke, nem volt. Ben volt 60 ezer ember, és nem volt gyerek. Azt nem értettem, hogy miért. Szerintem az nyilván a terror miatt. Félted, persze. Egyszer félted. Tehát ott döbbentem rá, hogy mekkora barom vagyok. De akkor már késő volt. Lehet, hogy te adtad meg a reményt a következő koncertre a szülőknek, hogy múltkor is ott volt egy srác, láttam, gyerekkel voltak, hallod? Igen. Érted, őt se féltette. Sírt szegény gyerek, mert az apja húzta, mondta, most már bemegyünk akkor is. Igen, egy idő után tényleg rátunk, hogy keressünk olyan gyereket, mint én, már nem én, hanem a Feri, és egyszerűen nem volt. Na nem is ez a lényeg, te ezek 7:30-kor elkezdik. Megöregedtek. Nem bockodtak. Takra 19:30-kor kijönnek, nem vagy bent, mert ellenőrzik a táskádat, le kell tenni külön a táskádat, nem viheted be, nagy a sor, nagy a káosz, nem működik a beléptető rendszer, de 19:30-kor meghallottad az olyan első számot. Olyan kötvér kellene az úszóvébére is. Azt mondom, gondolod, tudod mi lehet, hogy olyan szerződésük van már, hogy megmondták, hogy ki rock and roll sztárok vagytok, nagyon merők vagytok, nagyon jó fejek vagytok, annyi pénzt fizetünk nektek, ha nem kezditek el időben a koncertet, akkor a fele vissza. Ez egyik oka. Nincs várakoztatás. Az a másik oka szerintem, hogy 11-kor tényleg csendrendeletlen, és abba kell hagyni. Igen, de olyan Axel már korán fekszik. Figyelj, olyan alázat van az Axelban, hogy azért azt el kell mondani, nem? Tehát a csávó az olyan szinten tolja végig a 3 órát becsületesen, hogy akkor jön, amikor Slash mondjuk szólózik. A becsületeset mondom, hogy 3 dalonként lement a csávó. Okay, kicsit hadd legyek-e pontosan, valószínűleg ez történt. Azért nem. Tehát jött a basszusgitáros fiú, elénekelt egy dalt, akkor Az egy Sex Pistols nóta volt. Sex Pistols nóta, tehát akkor aztán volt, hogy fölmentünk a dobosok fölé, 2 gitárral eljátszottuk a nem tudom micsodát. Tehát azért régen is volt, hogy az Axel volt. Életem első Guns koncertjén voltam. Axel leugrott az asztmapipáján. Nem, azt nem szabad elfelejteni, hogy a Slash legalább annyi, ha nem többen szeretik meg jobban, mint az Axelt. És azért neki nagy szólói voltak, amikor az Axel pihen meg, hát azért nagyon sok minden a Slash-re épül. A Chuck Berry-t, mikor elnyomta egyedül. Ugye, úgy gitározik az ember, hogy nem hitted el. De a másik se szar. Ugyanaz a stíl. Ki volt a második gitáros? Nem tudom, nagyon úgy néz ki, mint a régi Izzy, hogy tök olyan, mint az Izzy ritmus gitáros, aki azért nagyon durván szólozik is, és ugyanúgy, hát brutálisan jól nyomja, hát ők ketten, amit csináltak. Kiállt a Slash egyedül, és ugye Chuck Berry-re emlékeztek, meg nyomtak Soundgarden-t. Black Hole Sun-t elnyomták. Az mekkora. Nagyon jó arcok voltak. Na ez. És lenyomták ketten. Hatalmas piros pont. 2 gitárral, egy dobbal, meg egy basszussal az egész Chuck Berry-t, a Jory B. Goodot. De úgy, hogy nem volt benne ének, csak gitár, és amikor ének volt, azt is gitára. Irgalmas írgázás, szólózás, figyelj, az ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt, a csávon olyan hangszínen, olyan technikával úgy gitározik, tudod, a szokásos lecövekkel a színpadon, oldalra föltámasztja a gitárt, egyenesen föltartja, olyan képet adtak a csávóról, ahol a két, három nagy kivetítő volt, hogy gyakorlatilag az egész szólót egy centiről mutatták az ujjait, tehát hogy annyira mozdulatlan nyomja, és figyelj, a hátborzongatóan jó. A Paradise Hiten a végén hátra vette már a gitárt, és a hát mögött már teljesen megörült mindenki, brutál konfetti eső, iszonyat tűzi játék, minden egyes durranásnak kicsit így összerezzen, ezt mondom, látom, hogy Amerikába jöttek, nem Európából, ott mindenki durrantak, betárták, akkor mindig összeszartad magad. A végén a Slash már nyaka közé vette a gitárt, a Paradise Cityvel zártak. Hát azért jó volt. Szóval én sokszor Guns N' Roses koncerten voltam, amikor alibiztek, vártak, Axl tényleg lement. Azért becsülettel végig tolták ezt, és három óra masszív zenélés. Hát azért az ő korukban ez nagyon komoly fizikai teljesítmény. Nyilván nincs már rohangálás, ugye Axl részéről, tehát nagyon nem fej és spandex gatyába volt, gondolom, hála előkítőmök csomaga. Hála Istennek. Nem, szakadt farmer, flaneling, jó póló, bakancs, gyűrűk, de tolta. Tehát az Axl az képest ehhez, amit én itt láttam, például az arénában 5-8 éve, ahhoz képest, és nagyjából tényleg a nagyját elnyomták, ami jó. Kicsit megijedsz a viaszarcú fiútól, amikor kijön, tehát ő túltolta a botoxot, most szerintem úgy néz ki, mint Mickey Rourke és Michael G. Fox szerelem gyereke. Igen. A csávó irgalmatlan műfoggal, az megvan? Azt látta? Nem tudom. Azt szerintem kicsit egy ilyen fél centivel. Fellépő fog. Fél centivel túltolták a dolgot, tehát hogy ő így a mimikáját elveszítette, de egyébként nagyon jól énekel a hapsi, tehát hogy tényleg végigtolta. Fonott hajtincsek eltűntek? Nem tudom, hogy megvan-e támasztva a hangja, de hogy három óráig egyszer nem ingott meg, és azért két naponta három órát így énekelni a csúcsformájában. Ha nincs egy cucc, nincsen pia, pihenés van, minden. Az valószínű egyébként, hogy egyikük sem, tehát a Slash már nagyon régen nem iszik. Slash jött ki a nagy üveggel, ahogy szokott. Nem gyújtott rá? Egy koncert, két üveg plusz egy doboz cigi, régen ez volt, ez most már teljesen elmaradt tőle, úgyhogy mindenki tiszta volt, és nekem ez volt a bajom egy kicsit. Nem volt mocsok benne, nem volt rock and roll benne egy picit, tehát zenében meg volt. Vegy tiszta volt. Például nem láttad azt, hogy a két gitáros nagyon ritkán, amikor összeakadtak a színpadon, akkor láttál egy ilyen jó kapcsolatot. Azt láttad egy picit, hogy jó iparos munka. Ami iparos munka. Neki, de nem volt kontakt a közönséggel semmi. Egyszer dumált az Axl, szar volt a hangosítás, ezt nem értettem, hogy mit mond. Meg egyszer, amikor talán a Nakina Hamilton dor volt, akkor mosolygott egyet, mert olyat énekelt a közönség, hogy tétek 60 ezer ember egyszerre, és már besötétedett, mindenhol égtek a vakuk, tehát az valami gyönyörű volt. Már értem, hogy miért nem tudtak eljönni Magyarországra. Ezt nem tudod, tehát ez a technika olyan lett fal, hogy ilyen pici volt a Slash. A lett fölött. Hát azért kétszer, nem tudom, 20-25-30 méteres lett fal, és hát ilyen 50-60 ezer ember a stadionban. Tehát egy elképesztő hangulat. De nem volt kontakt valóban, tehát hogy ez egy ilyen brutálisan kitalált profi amerikai cucc. A zenekar bemutatása például kazettáról egy hang elmondta, hogy és akkor itt van velünk. De aztán kijött az Axl, és még egyszer elmondta. Easy fucking read, tudod, a szokásokat, vagy DZ elmondta. Egyébként a Daphne's kell legjobban szerintem. Egyébként benne az a durva, hogy valószínűleg ő volt a legtöbbet közülök, tehát ő annyira múmia volt még pár évvel ezelőtt, csak aztán ráállt egy ilyen fitness vonalra, személyedző, táplálkozással, többi a csávóhoz. Nem botoxol, hosszú haj, rock'n'roll art, és iszonyat. Bassgitáros majd nyomott, talán azt mondom, hogy Sex Pistol, csak úgy az íze véget, ő is énekelt egyet, nincs rossz hangja. Nem? Sőt, igen, megvennéd a lemezt. Konkrétan, amikor régebben is énekelt. Mindenkinek jó hangja. Az öreg ki volt a dobos ember, ő a rendesbe? Nem tudom, miért nem a Metszorum van, mert ő az Axl-ről sokáig együtt volt, amikor még a DJ Asbával volt, és most a Metz valahogy kiesett. Volt valami egy irgalmatlan kettőzés csávó, ekkora csak szakál, tehát tök kopasz vagyok. Aha. Olyan tempó volt, hogy nem hitte, de tehát ez a kőkemény izére. Iszonyatosan csapta. Nagyon jó volt. Egyébként a Steven Adler sincsen rossz formában mostanában, neki volt azért a saját album és a többi is, amióta lejött a cuccról, még akár ez is összejött volna, de azért most valljuk be őszintén, tehát azért ez mégiscsak egy nosztalgia zenekar, és itt, hogyha két ember összejött volna, már akkor mindenki volt, tehát itt Slash-en meg az Axl forgott az egész történet, mert aztán bárki bárhol összejöhetett volna bárkivel, ha ez a két ember nem áll össze, az nem Guns N' Roses. Igen, hát a Sweet Child-nál fölrobbant a ház, tehát az nagyon brutál gitárszóló után, a Nakinon nem is hiányzott úgy nagyon semmi dal. Nyomtak ugye a User Illusion-ről, az Appetite-ról is, egy-két új dalt is elnyomtak, szóval kerek volt. kerek volt. Volt új dal? Hát úgy értem, hogy a Chinese-ról, tehát arról elnyomtak, mondom, Soundgarden. A világ legdrágább albuma, vagy az egyik legdrágább albuma volt annak idején. Igen. Na, szóval a szociális védőhálót említettem neked, hogy hogyan néz ki Budapest után Bécsben egy koncert. Úgy működik a dolog, hogyha te Guns N' Roses jegy tulajdonos vagy, megvásároltad, akkor a helyi BKV-n, ami ugye a Bécsi Közlekedési Vállalat, aznap és a mai napon ingyenesen utazol bárhova a városba, tehát így működik, hogy menjél ki metróval, tudod, ne menjél oda autóval, ne legyél hülye, mert állni fogsz a dugóba, neked van jegyed, te egy rendes állampolgár vagy, neked egy jár az, hogy kiviszünk a koncertre. Nincs értelme autókázni. Igen, és a másnap is jár, ismerőseim voltak, nem is mondták, tudtam. De képzeld el, hogy megveszed a jegyet, akkor kettő nap, tehát a koncertnapi és a következő napon is te még menjél ingyenesen. Mi belekerültünk egy nagy dugóba, úgyhogy mi egy kb. Fél órát késtünk a dologról, mikor mi már odaértünk, akkor mindenki szinte bent volt. Közvetlenül a stadion mellett van egy parkoló, ahova behajtasz, kiveszed a jegyet, majd akartam fizetni, hogy véget ért a buli, és mondta, hogy nem kell. Nem kell, mert itt három órán keresztül ingyenes a parkolás. Aki egy kicsit korábban érkezett oda, a Bárányjal találkoztam. Ott ültek alattam. Tényleg? Három sorral ott táncolt alattam. Nem látott, én láttam. Vele találkoztam, ő egy eurót fizetett a parkolásért, az 300 forint, ez ugye félelmetes. Egy eléggé kiemelt övezet. Tehát nálunk ezt adják óránként 4,50-ért körülbelül, vagy nem tudom, 4,40-ért. Ott ez egy euró volt, mivel a három órát túllépted. Szóval, hogy na, így is lehet csinálni. Jó, az aréna közelben se rosszak azok a kis parkolók, amik ilyen bontott házak helyén. Igen, nem rossz. A Murván. Igen. És hát brutál gépfegyveres őrök 3 méterenként. De olyan gépkarabélya, hogy a gyerek az összetolta magát, de minket meg megnyugtatott inkább. Egyfelől szomorú, másfelől meg tök jó, hogy látod, hogy azért van készültség, odafigyelés, meg igyekeznek a biztonsággal törődni. De nem tudod kiverni a fejedből. Igen, és az benne van. Benned... Figyelj, az van benne, hogy mi van, ha itt most valami van. Még végig fogtam a gyerek kezét, Vikivel gyorsan ki, és ott a para. Most ez, utálom ezt a szót, de ott eszedbe jut. Hogy most lehetőleg ne jöjjön ide valami hülye, és mondja azt, hogy utálom Európát. Ahogy engedik be azt a rengeteg embert. Egyszerűen annyira benned van ez a hülye terror, és annyira arra gondolsz, hogy csak most ne, hogy iszkolsz mindenhol. Nem? Tehát, hogy gyorsan ki akarsz jönni a tömegből, túl akarsz lenni, benne akarsz lenni, és akkor leürül a stadion, gyorsan ki és a kocsihoz. Tudod, mi tehát ezt van egy nagyon fura rossz érzésed. A küzdőtéren, mert ilyen állójegyesek voltunk, és eszembe jutott a régi kémfilmekben a cipő talpába rejtett kés. Hogy a cipő talpat például nem nézik. Ugye motozás van, tehát nincs fémkapu. De nincs fémkapu. Érted? És az jutott eszembe, hogy egy csávó egy 46-os cipőbe így végig egy ilyet beletesz, kihúz, ott van a küzdőtéren, és így tombolsz, mint az állat, és már meg. 46-os cipő, és a melletted álló, hogy lenézett a lábadra, és ugyanez mondott. És ugyan, érted? Nálunk kivittek valakit, nem tudom, hogy miért, három rendőr rávetődött, kivitte, ott Viki mondta, a gyerek is kiszúrtat, mondom, ne nézzétek a koncertet, nézzétek. Na, az volt Steven Adler. Jó, Steven Adler, de szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon elérte a hatását, ami azt jelenti, hogy nem, valószínűleg nem lesz érintett, mert kicsi az esély, de a félelem az ott van benned, hogy egyszerűen nem jó érzés tömegrendezvényen részt venni. Tehát kimész, nagyon kiszolgáltatott vagy hirtelen. Igen. Látod, gyereket nem mersz vinni. Nem vittek gyereket. Mert érdekel, elmegy, de bennem is az volt bennem, hogy így kereszt, hogy valaki úgyis be tudott hozni, tehát olyan nincs, hogy nem. Hát akarsz simán. Simán, persze. Na. Simán. Igen, borzasztó érzés egyébként, tényleg. Na mindegy, de a koncert az zseniális volt, mert megnézem, hova mennek tovább, kíváncsi vagyok. Ezért 3 naponta ezt így letolni, le a kalappal. Tényleg, szintiszta 3 óra muzsikálás volt, mondom, az összes ilyen, ha nagyon akarod, ráfogod, hogy megöregedett dolog, de profi 3 órát hangról hangra is hiba nélkül, figyelj. Gondolom, nem küzdöttek még az 5. számnál és a technikusok, hogy meglegyen mindenki. Nem, egyszer a végén szállt el a lettfajuk, elnyomtak a Pésőn című dalt, ott akusztikus gitárra, mégis ott egy 5 percre elszállt a lettfa. Ennyi volt, aztán meg az beázott, mert nagy eső volt egyébként. Hát. Ott is, tehát, hogy így szakadó esőbe állt kint az Axel. Na, hát azért csak leadunk egy Guns dalt, nem? Hát, most viccelsz. Azért 7 óra után valamit pirítsunk oda. Megnézzük, mi van, van a rádiónak, vagy elfüstöl a szerver itt a Rádió 1-be, ha berakunk egy Guns zongora. Mink van? Egész sok Guns dalunk van. Ezeket még mit csempésztük be? Hát, nem tudom. Valószínűleg a bárány volt ezek. Bárány olyat bulizott alattam hárommal, de mindenki énekel, táncolt. Jó, hát ezek ilyen generációs élmények, ezek a nóták. Tehát, hogy ez... Ja, és az megdöbbentő volt, hogy sehol egy gyerek az oké, de azt értem, de hogy mondtam is, hogy végig néz körül, klasszik 30-40-50-esek. Tehát 20 évesek, senki, nem voltak fiatalok. Jó, hát a mi zenénk, hát nekik ez már nem jelent túl sokat. Jó van, itthon mi történt? Láttam hát a Nadalt, közben néztem. Ja, Nadal, lazak is, majdnem 5 órás kis meccs volt végig szett hátrányban, végig neki kellett küzdeni, neki kellett menni az eredmény után, és valószínűleg ez volt az, ami megtette valaki a Müllert? Annyira. A Müllert nem. Nem? Senki. Ki? Kitette volna meg. Meg is nyerte? Megképzeld el. Így hullanak el nagyjai. Néha ránéztem az eredmény, és nem hittem, hogy 9-9, 10-10, 12-12, csak így néha, de aztán mondom, most nem, láttam, Roger behúzta, mondom, jó, megvan, Roger megvan. Gyokovicsokat ugye elhalasztották, ők ma fognak játszani. Na, megbetegedett valamelyik? Vagy időjárás? Nem tudom mi, és akkor egyedül játszanak ma, mert ma pihenőnap van a többieknek. Az Anderson nem ment tovább, azt hiszem a Query nyert át. Na, mi hogy állunk tényleg? Ne szórakozzál már! Nem rosszul. Mi volt a Query? Balázs. Csak rád nézek, Feri. A Query nyert. Tényleg? Igen. Akkor már mennyinél vagyok? Hát nem áll. Hát de hogy? Mennyi? 4 nyert van, nekem meg 1. 30 játékpénzzel lóga. Nagy számok törvénye. Szerintem most akkor tényleg most már... Ezzel már csak egy dupla vagy semmi segíthet. Tényleg tripláz. Én is azt gondolom. De tényleg a Query nyert. Bizony, hát bizony, de hogy? Bizony. Hát ki az a Query? Honnan jött? Mit csinál ez a fiú? És hány szetteset játszott a Query? Azt mondja, hát figyelj, az 5 szettes volt az is. Akkor az is hajszálom. 2-3-4-5, igen. Na jó, van, nem ézgettem még ezt a tegnapi koncertet, menjünk el akkor egy kicsit hírezni. Összefésüljük majd ezt a teniszt, mert hogy azért vannak csemegék, és hát mondom, akkora vihar volt, mint az állat, tehát hogy ezt mondjuk napközben már jelezték, hogy Balaton felől majd jön valami, hát jött is olyan 10 óra magasságába, aztán olyan 1 óra magasságába, ilyen kis blaza 100-150 km/h széllökésekkel. Elképesztő durva volt. Írják is egyébként a hallgatók, hogy Miskolc, most nem tudom, hogy már van-e, de reggel ott még nem nagyon volt adás, valószínűleg az is a vihar miatt van. Úgyhogy... Beázott az internet? Bebizony. Elfogyott az internet. Elfogyott Miskolcon az internet. Akkor most nem szólunk Miskolcon? Hát reggel még nem szóltunk, most lehet, hogy azóta már alakultak a dolgok, majd Béla megírja. Na jó, van, írjatok, drága Miskolcsi. Vagy Gábor. Jó, mi elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni, jelentkezzetek játékra, aztán jövünk a játék, vagy a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 3:47. Lassacskán gyerekek, ez ma küzdős lesz. Ez ma küzdős lesz. 4 óra alvás után ez nagyon. Aki rocker este legyen rocker reggel is. Küzdök, igen, ez a 600 km vezetés, és ez a 4 óra alvás, ez megtette. Megtette kellő hatását, úgyhogy küzdünk. De hét után akkor nosztalgiázzunk egyet, nem? Mehet. Valamivel oda pirítunk. Sunkorék nem szívoztak határon? Simán átjutottatok? Van egy ilyen kis ellenőrzés, a magyaroknál nincs. Igen, hát keresik a migránsokat, szegényeket. Hát ott egy határőr így nézett, menjetek. Nyilván egyet-egyet kivesznek. Vagy egy ilyen kopaszokkal teli A7-es Audit kiszedtek. Tehát azt megnézik, hogy nem el tudod, valamilyen ilyen autó, vagy mi az ilyen, hát ilyen ember csempészek. Meg a kis buszokat nézik meg az osztrákok, úgy, hogy ne menjen, mert hát az útvonal. Visszafele semmi. Visszafele tök. Semmi. Viszont tök a nyári szünetre hazautaz vendégmunkások Romániából, azt a belső sáv rajongást 110-zel, hát én nem is érted, szeretni. Hogy miért. Fél, hogyha kimegy, akkor le fog esni valahova a gödörbe, nem tudom. Figyelj, embertelen volt. Én már előztem alul, fölül, kívül, belül már. Jó, hát 400 üveg nutellával azért nem egyszer. Mondjuk igen, vinni kell a rokonoknak valamit. Igen, egyébként jó nagy dugó volt. Gyerekek, ne, majd bízzak emberre. Tehát, hogy most sajnos, kedves hallgatók, nem látják ezeket a nagyon belsőséges, nagyon jellemző pillanatokat, hogy Balázs egy Guns N' Roses koncert után megpróbálja megidesíteni a kávéját egy fél kilós nyílfa cukorral, amiből szerintem kb. 4 kiló bele fog menni abba a pohárba. Zsül, kérlek, segíts neki. Olyan durva lyukra futott a Laci, az előbb ezt megkérdezem, milyen idesítőt kérek bele. Iszom egy jó nagy kortyot, mondta, hát nem tett bele semmit, majd nem adtam le, egyértem másra. És behozta a nyílfa cukrot, azt hittem, hogy tett bele, ittam még egy kortyot, ez megint nagyon keserű, és már feleltünk, úgyhogy most vegyél be. Kétszer lyukra futottam, és nincs benne semmi. De akkor most hát teszek bele valamit. De a gyereknek hogy tetszett a koncert? Nagyon. Nagyon. Tényleg? Igen, az elején átragadt rá kicsit ez a gyere fog meg a kezem, siessünk gyorsan, látta azért, hogy ott mindenki rohan meg úgy. Utána nagyon kellett neki egy 10-20 perc, mire megszokja, hogy milyen hangerő van, meg egyáltalán mi történik, de nagyon végén állt a széken ő is ott mellettem, tehát nagyon jó volt. Nagyon szerette. Oké, hogy állunk a játékunkkal? Mi a helyzet? Hát tegnap ugye volt egy sikeres játékom, behúztam az első pontot a héten, azt ígértük, hogy ezen a héten hengerelünk. Aha, hallottam. Ah, jó, ígértünk mi már mást is. Na megnézzük, hogy kivel játszunk akkor ma reggel. Tehát akkor 1-0 megyünk? 1-0, 11-11 egyébként a heti állás. Ajjajajajaj. Na nézzük ki a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló. Halló, sziasztok. Szia. Jó reggelt. Jaj, nagyon izgulok. Jó reggelt. Jó, hogy hívnak. Hello. Csilla. Csilla, ugye? Jó. Mondom, Csilla. Igen. Csilla. Honnan hívtál minket, Csilla? Budapestről. Budapestről, és mit csinálsz? Mivel telik a reggeled? Hát készülődök a melóba, sminkelek, hajvosalok, csak ilyen lányos dolgok. Mit dolgozol? Account manager vagyok, ha ez mond valamit nektek. Hogyne. Ő kent. Az jó. És ez mit jelent? Mit csinálsz? Én üzemanyagkártya értékesítéssel foglalkozom. Üzemanyagkártya értékes. Tehát egy értékesítő vagy. Igen. Hát igen. Viszik, szeretik, imádják? Vagy nagyon kell dumálni? Nem, hát nagyon szeretik, ők keresnek, én meg csak foglalkozom velük, úgyhogy ez az én feladatom, törődni az emberekkel és a ügyfelekkel. Jól hangzik. Nagyon jó. Uh-huh. Jól hangzik. Ja. Egyébként hogy telik a nyarat, Csilla? Minden oké, nyaraltál, pihentél? Még nem nyaraltam, de majd fogok augusztusban. Hova mentek? Hát első úti cél az a Balaton, szeptemberben meg majd valahova külföldre. Uh-huh. Ti hol voltatok nyaralni? Szanaszét, össze-vissza. Horvátország, én Törökországban, Budapesten. Hát, így jöttünk, mentünk. Lőrincen, sokat. Lőrincen. Nagyon szépen, gyere egyszer. Nem akarod kérdéseket tartalékolni a játékra? Vannak kérdéseim, felkészültem. Tényleg készültem. Na jó, van, akkor árul, de hogy kivel játszol, és akkor már is kezdjük. Hát én Janira gondoltam. Ügy, de bátor a hét gyilkosát kihívni. Igen, a Mészárost. A Mészárost, a heti Mészárost. Induljuk el, akkor aztán meglátjuk, mire mentek. Jó, 3-2-1, tessék. Mit mondtál, budapesti vagy? Budapesten élek, így van. Melyik? Képzeld, Jani, tegnap reggel felrobbant a hajvasalom. Én is elnézést kérek. A hajvasalód? Bizony. Borzalmas, mi? Ugye? Nekem rég robbant már fel a hajvasalom. Ez gyakran előfordul veled? Soha. Szinte soha. Uh-huh. És ez hogy történt? Meséld el. Hát úgy történt, hogy bedugtam az áram, és egyszer csak pukkant, egy nagyot villant, egy nagyot is. Átel a fürdőszobában. Ott sem volt. Éva kosztümben. Éva kosztümben voltál? Félig. Mondhatjuk így is. Na, a félig mit jelent? Felső volt rajtad, vagy alsó? Felső? Volt felső és alsó is, úgyhogy ezt a témát inkább kerüljük. Te itt ma reggel már kávét? Micsodát, kávét? Kávét. Ittam kávét, finom volt. Szoktál kávézni egyébként? Parancsolsz? Hogy szoktam kávézni? Szoktam, igen. Nagyon szeretem a kávét. Szoktam, igen. Hoppá! Jó van, megvan. Ügyes volt. Ügyes voltam. Nem, nagyon jól tartotta magát. Jó. Nagyon jól tartotta magát. Ebből már éreztem, hogy ebből már nem lesz semmi. Igen, a végén bedobtad egyet. Pici apró megingás kellett volna részéről, de nem volt nagyon stabil, volt nagyon stabil játékos. Hagytad magad. Igen, még ott az alul felül mi volt rajta, csak ott sem lehet. Igen, ott mindig állom. Igen, ott kész van. Hagyta magát, mert szeretne egy üzemanyagkártyát. Igen. Na jól van, figyelj ide, hát akkor megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Jó? Köszönöm szépen, köszi szépen. Puszi, ciao. Puszi, szia. Puszi, sziasztok. Hello. Hát egy-egy. Újra kezdtük a hetet. Igen. Egy-egy rá saját magadtal. Uh-huh. Mert hogy tegnap is játszottam. Holnap döntőt játszol, és aztán befejezünk, bezárjuk a boltot. Azt mondja, hogy Siófok Szabadi fülött leterolta a tegnap esti vihar. Zümi küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen, ezt olvasom, 157 vagy 160 km/órás szelet mértek. Fákat döntögetett, stb. És Velencén is tarolt, nagyon kemény. Nagyon-nagyon durva. És itt van egy érdekes információ a BKK. Na. Facebook oldaláról a D11-es hajó nem érinti a Meder utcai megállót, alacsony vízállás miatt türelmet kérnek. Tehát értitek, érinti a Medret, ezért nem érinti a Medre. Türelmet kérnek, ez mi ez? Majd lesz több eső, és nagyobb lesz a vízekör. Most töltenek után. Vagy igen, beletöltenek 4000 liter ásványvizet, vagy tehát mit csinálnak? Engedjék le a műugró medencét, az pont elég lesz. Akkor meg is vagyunk, igen. Na jó, de ez közlekedésének jó volt, köszi. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Hát tegnap arra mentem egyébként, megnéztem a műugró tornyat, mentem a budai rakparton. Ugye, hogy ritka baromi ronda? Hát figyeljetek, én nem nagyon értem nagyon a pénzösszeget benne, mert ez egy, szerintem a tegnapi Gáz koncerten a színpadépítésnél több anyagot használtak. Igen. Egyben anyag, volt alumínium csövekből áll egy állvány. Ez egy egyszerű állvány, van ott egy alapzatot, oda fölhúztak, ugye elterelték a rakpart forgalmát, egy alapzatot fölhúztak, ott van a medence, és akkor ennyi. Egy csomó cső össze van csavarozva. Igen. Hát 3 milliárd érje. Furi. Viszont jó hír, hogy a munkásokat állítólag nem fogják megbüntetni a tesztelés miatt. Mert már előtte felmondtak. Ja. Nem, mert eddig se volt szerződés. Igen, és nem rúgták ki az MTV-s riportert. Nem. Hát nekem egy picit van hiányérzetem a dologgal kapcsolatban. Hát kiderült Bence Péterről, amit egyébként nagyjából lehetett sejteni, hogy azért nem egy rock and roll arc, de sírt is egy picit az eset után, és gyógyszerre hívott valójában. Igen, sajnálja, igen, ez volt. De hol sírt? A balatoni nyáron? Nem, még a Bajai Fesztivál után. Ja, én azt mondom, a tegnap, amikor bejelentették élőben, hogy mi lesz a sorsa. Nem, akkor ő elmondta, hogy gyógyszer szedett, nagyon sokat dolgozott, nagyon fáradt volt, megkínáltak egy pohár pálinkával, nem kellett volna meginnia, és hogy sírt is az eset után is, hogy tényleg nagyon sajnálja, de még annál is jobban sajnálja, mint amennyire sajnálja. De cukor. Hát nézd. Valamit mondani, most mit mondasz egyébként egy ilyen után? Nem próbál az ember valamit kitalálni? Semmit nem bántam meg! Kár, hogy nem kétszer agyítottam, iszonyú jó fejek a bajaiak, még mindig van bennem. Tehát, hogy valami... Hát igen, kérdés, hogy mennyire egzisztenciális a dolog, tudod? Persze. Mennyire... Most 3 hónapig nem lesz képernyőn, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy 2 hónap alatt úgyis elfelejtik az emberek, és aztán soha többet. Igen, 3 hónap van, már senki nem fogja megkérdezni, hogy ugye visszahelyeztétek Bence Pétert, a felfüggesztett riportert. De mi ez egy bünti, egy, akkor most gondold meg, hogy mit tettél, és akkor 3 hónapig nem dolgozhatsz, enyebenye? Aha, enyebenye, többet ne forduljon elő. Nem furi, nem? Vagy gyógyszert ne szedjél, vagy ne így áram. Igen, de legalábbis a kettőt egy időben lehetőleg semmiképp. Tehát a Rivotril az egy nagyon erős gyógyszer, arra is szól. Igen, éppen elég de... a buli annélkül is bajál, nem igen. Kell semmit turbozni. Igen. De mondom, hogy az volt akkor, amit én mondom, gyere már, nem kérek. Na, hát ne csinálj már. Megsértesz, és akkor ott volt az adás előtt 3 perccel pont. És lehet, hogy bedobták a nem férfi, nem is vagy férfi. Ami a Jolly Joker, igen. A legszebb az ilyen visszaut sítós dumában, hogy mondod, hogy de vezetek, és akkor, de ez körte. Hát hallod? Hát körte, akkor oké. Gondolkodjál, már nem cseresz, körte. Na jó, de hát akkor megmenekült ez a lényeg. Oké, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk újra. 5 percen pontosan 7 óra, itt vagyunk, nem sokára. Adjuk a gázt, adjuk. A Morning Show sztárjainak új műsora a reggeli show Sebestyén Balázsal, Rákóczi Ferivel. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hello Feri, hello Jani, hello mindenkinek, hát ez a tegnapi Bécsi Gánz koncert hatása, csak Ferivel egy kicsit itt nosztalgiázgattunk, és gondoltuk, hogy mutassuk meg a rádió egy közösséggel. Gondoltam, hogy még egy kávét, hogy turbozzak az elsőt, aztán rájöttem, hogy ezek után a koffeinmentes is elég. Igen, én is egy kicsit felébredtem tőle, úgyis a rádió egy hallgató, hogy ritkán hallanak hangszeres zenét, legalább tudják, hogy... hogy innen ered minden. Tudják, hogy tulajdonképpen a hangszer az egy jó dolog. Jó dolog a pendrive is. Igen, csak az előbbivel sokat kell küzdeni, tudod, mire rendesen megszólal, a pendrive gyorsabb. A pendrive gyorsabb, igen, de hát azért ez kellett így, csak megemlékezve a tegnapi. Egyébként nagyon, tényleg nagyon jól sikerült bécsi Guns N' Roses koncertre. Jó dumák jönnek. Óriási duma, ez az, még több heterozenét a rádió egyre. Ekkora duma, úristen. Most milliók ülnek a rádiók előtt bambán nézve, és nem érték, mi ez a libabőr rajtuk. Így van, és nézegetik a frekvenciát, hogy ez tényleg a rádió? Gyerekek, hát ez ilyen, hát van rock rádió, persze, ott kell ezeket keresni, a rádiójének nem ez a profi, de pont ezért kincs, hogy néha egy-egy ilyen dal azért így lemegy. Hát. Ami a tatós közreműködésünkkel, természetesen, de hát ez bele kell, hogy férjem. És a gáz miatt még Andy se szól. Hát, igen. A Terminátor 2-ben volt. Ja, az igen, ő választotta. Ez Terminátor kompatibilis. Terminátor kompatibilis zene, igen. Na, azt mondja, hogy köszönöm, ez isteni volt. Nem lehetne egész héten ilyenek. A gyerekek nem, hát arra itt a rock rádió azért. Azért az nem. És onnan is ezzel is elvenni a hallgatottságot. Hát nem akarunk kinyírni mindenkit, igen. Köszönöm, a fejem rázom, az eső, a fejem. Azt mondja, az Esbanban, Berlinben, ja igen, ő Berlinben van. Azt mondja, hogy na, ez nem semmi, ezt a hanvai mixelte, kérdezi. Nem, ez a bárány, ez bárány mix. Ez egy bárány mix, igen. Az egyik legjobb zeném, áldom. Köszi a tartalmas ébresztőt, nektek királyok vagytok. Na jó van. Axel, vajon mit csinálhat ebben a pillanatban? Axel, alszanak szerintem. Ha, igen. Biztos vagyok benne. Ott alvós bulikat csinálnak, vagy meg tovább? Mi ezen gondolkoztunk, ezen beszéltünk mi is, hogy vagy az új helyszínre elmennek, és már ott alszanak, beülnek a gépbe, és elrepülnek, és akkor ott van 2-3 napi az új helyszínen, vagy alszanak egyet, és reggel mennek tovább, de én sanszos, hogy nem utaznak 3 óra után sehova. Be a bécsi szállodába, a döglés, és akkor reggel meg mennek tovább géppel. Gondolom, nem az van, hogy így reggel 6-kor keltegetik, hogy Axel indul a vízergép. Figyelj, itt vannak a beszállókártyáit, becsakoltunk előre. Annyi rossz hír, hogy folyosóról nem tudtok beszállni, tehát busszal mentek. Hogy például a csomagját ő viszi? Hogy nyilván a koncert szetted. Aha, nem. De semmit. Hogy ő összepakol semmit. Két bőröndbe, uh-huh. Vagy van neki felesége? Nem nincs. Tudom. Nincs. Tehát van otthon a bejárónő, aki behajtogatja például, igen? / tegnap egy Mickey Jägeres pólóban volt, azt észrevetted, igen. Mickey Jägeres újatlan trikóban, ezeket így szépen behajtogatják. Biztos csengetett a Walt Disney. És aztán fogja a két bőröndjét, igen. És megy. És Axelnek van a legkisebb bőröndje, mert van benne két mikrofon. Egy koncert, meg egy gyakorló. Ismerve az amerikaiak túlbiztosítását, és mindenre van egy ember, és mindenre van pénz, hogy a filmeket is forgatják, tehát mindenkinek személyre szabva. Stylist viszi, ott van, kezében nyomja, ezt vedd föl, ezt vedd le. Tehát olyan szinten vannak kiszolgálva, hogy tehát ott mindenre van ember. Rohadt idegesítő. Az asszisztensnek a szóló ember, aki szól az asszisztensnek, hogy szóljon az Axelnek, hogy ne 10 perc van a színpad, tehát ott 3 szóló ember van, aki csak azért, hogy szóljon a másik szóló embernek, hogy menjen oda most már szólni az Axelnek. Egy ember mehet oda, de az ő is mindenkinek kiszól. Nézem egyébként az oldalukat, és azért okosba tolják már, tehát hogy nem másnaponként vannak a koncertek. Nem is tudod ezt lebontani, mert megépíteni. 3-4 naponként is, tehát hogy a 2 napot azt szerintem azt vállalhatnak, de szerintem már nem. Már nem. Azért nyilván nekik is kell idő a regenerálásra. Na, de figyelj, másfél éve turnéznak. Tehát másfél éve vannak már, ugye Ausztrália, Ázsia, Amerika, most vannak Európában, bejárták Dél-Amerikát is, és nyár végén mennek vissza Amerikába. És ott zárják majd, tehát kb. Egy 2 éves turnét nyomnak. Hát azért az... Karácsonyra hazanézel? A karácsonyra egy kicsit hazanézel, lassan másfél-két éve ők úton vannak. Axel, hova menne az üres lakás? Most mondjuk az minek. Mi a következő Bécs után? Figyelj, most ezt nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés, majd utána nézünk. Ja, nem, itt vannak, most, itt vannak most még Európában, tehát még meg lehet őket nézni. Figyelj, nézem, azt mondja, hogy... Van, 10-e volt a Bécs. Tel Aviv. Mennek, akkor mennek tovább. Aha. Ha jár komparkba, ha esetleg valakit érdekel. Jó, mennek tovább. Na, gyorsan ezt még megmutatjuk az előző játékosunknak, ha át a hallgat bennünket, hogy ő még nyert valamit, csak ezt elfelejtettük leadni, megmutatjuk, hogy mit. Az önnyereménye egy 4 főre szóló belépőjegy a 17. Fina világbajnokságra, amelyet a Nikon ajánlott fel. És lehet választani, hogy mire megyek? 17. Pina világbajnokság. Pina világbajnokságok, hogy mi ugrásra, vagy ízére, úszásra. Majd azt gondolom, áthalásos lesz egy kicsit, hogy olvashatunk a sorok mögött, de most nem. Hogy hova mész? Ez egy jó kérdés. Igen. Hát négy belépő, de hogy mi Füredre? Csak a szinkronúzásra mennék. Az azerbajdzsáni szinkronúzó válogatott, a férfi szinkronúzás válogatás. Miért az azerbajdzsániknál, amikor följönnek a viszony és szétnyitják már, és az anyát, azt a madárfészket a zsombék! Azt a madárfészket nézd meg, öcsi. Hallod itt. Ott a műugró torony, a nagyon népszerű műugró torony. Igen, igen. Amivel szembe egyébként már bontják a darut. Igen. Kicsit, pont arról beszélgetünk két megszállás között, hogy kicsit olyan, mint hogy a szervezők hallgatnák a műsort. Nem vagyok benne biztos, hogy nem, és nem biztos, kaptak ki ezt a gyerekek. Biztos vagyok benne, hogy igen, mert hogy a múltkor is betelefonáztak, hogy címném már. Nem bántjátok a vízi világbajnokságot, de nem bántjuk drukkolni neki. Kultúrátok aranyosok voltak, így van, hajrá magyarok, minél több arany legyen. A Jani mesélt egy darúról, ami a parlament mellett van, és pont bele látszik majd a nagy totálokba a műugró torony mögött a Duna másik oldalán, és az a helyzet, hogy elkezdték bontani a darut. Elkezdték. Ez klassz. Így van, fémkereskedő. Igen. Annyi egyerő, totálisan illegálisan bontják, és a tulajdonos nagyon fel van háborodva. De most úgy tudsz lopni, hogy mindenki örül neki. Ugye nem ez benne a képbe? Ellopod, elbugázod, viszed a mélybe. Közbeszerzést írtak ki a darúra. Aki megszerzi, beszerzi. Lajna aki... a kettő, a sikítóval nem esetünk neki, Lajos. Igen. Nem jelenti, hogy nem lesz darú, nem lesz darú. Oké. Okay. Milyen időnk lesz? Szerintem jó, fogalmam nincsen. Elég ez már. Hát 29-36, zápor, zivatar lehet észak, még. Észak-nyugaton. Észak-nyugaton? Meg északon? Lehet a zivatar, meg vagy a Dunántúl a zivatar. De várjál, ott van a jó idő északon? Ide jó igen, idő. De délután és este felé akár még zivatar is lehet. És ahol most zivatar van nyugaton, ott lesz majd jó idő délután? Aha, nem, én nem akarsz cumizni egy nap. Miért jársz rá, hogy normál kicsit? Hát te mondtad, mondom meg. Na jó, na jó. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. Hidegfront is lesz, képzett, tök érdekes. De az nem most lesz, az már csütörtök a péntekön. Kedd egy hidegfront. Ott támogassuk hatása. Már meg azt. Ne legyen már hidegfront, ma déltől játszom, de mondjuk nem tudom, hogy majd lépni nem tudok. Tehát egy konkrétan kettős látásom van valahogy annyira kevés volt most az alvás. Na, Despacitóról, mi már beszélgetünk ugyanár. Bocsánat, csak azt akartam, hogy akkor erőltesd az alapvonal játék. Az lesz. De hát a Nadal kibírta 5 óráig, akkor én is bírom, hogy délben 30 fokban nem vagyok normálisak. Múlt héten beszéltünk már ugye a nyárslágeréről, amiről mi megtudtuk, hogy a nyárslágerek. Köszönjük az infót, kiderült, azóta mi is most már azért így nagyobb tudás birtokában állíthatjuk, hogy tényleg a Despacito a nyárslágere. És ugye beszéltünk Lapik Tamásékról, a Fiesta zenekarról, akik ugye régen baromi népszerűek voltak, hát a fiatalok már nem tudják, hogy kik ők, de nagyon fiatalok, a mikorosztályunk és a csajok, hát egy időben oda voltak a Fiesta zenekarért. Ugye Csordás Tibi és Knapik Tamás, ők voltak a Fiesta zenekar, és hát hasonló, a Despacitóhoz hasonló latinos temperamentum dalokat csináltak, és Tamás az eljutott, hogy mi kb. 2 hete már emlegettük őket, és elmondtuk, hogy milyen jó lenne, ha a Despacito hatására a Fiesta és Knapikék visszatérnének, és írnának egy dalt, ami kicsit felelventi a régi Fiesta időket. Igen. És most Tamás, hát pontosan nem tudjuk, hogy kinek a hatására, de lehet, hogy ezen beszélgetés hatására eljutott hozzá, mert a haveré szóltak, hogy mi róla beszéltünk, és állítólag írt egy dalt. Vett egy új nejlonhúr készletet a Jolandáját. Igen. Kiment egy kicsit Miami-ból, átugrott Puerto Rico-ba, ott vett két lemez, 4 sékelér. Igen. Egy hajszárítóért és egy német foci, NDK gombfoci csapatért elcserélt 2 bahamai CD-t, és írt egy új dalt. És arra gondoltunk, hogy felhívjuk Tamást egyrészt egy kicsit nosztalgiázni, 2, hogy belehallgassunk egyrészt a Despacito-ba, tehát a Despacito-ba miért hallgattunk bele? Igen. A Fiesta dalába hallgassunk bele. Csak a Despacito-ba azért, hogy mennyire hasonlít. Aha. Jó, de ha jobb a Fiesta, akkor lökje ki a Despacitót. Na, hogy akkor ajánljuk be a programigazgatónak, hogy akkor játssz ezt. De legyen az. Na várj, ugye hát ez a Despacito. Nem. Hát ezt tudjuk, ezt ismerjük. Come and move that in my direction. Thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven. Jó, ez elég. Ennyi Louis Foschiból. Louis Foschi, Daddy Shanky, Louis Foschi, Justin Bibi, Kereoki. Adjuk akkor a Fiesta dal, csak hallgassuk meg, hogy mit csinált a Tamás. Igen, hát egy kicsit nosztalgiázzunk. És az alapján döntsük majd el, hogy felhívjuk el. Jó, most nem, ő nem a Despacito csinálta meg, tehát hogy nem, szerintem nem lesz áthallásos. Ő csak írt egy dalt, mert hogy mi beszéltünk róla, és mondtuk, milyen jó lenne a Fiesta egy kicsit visszatérni. Írta volna meg, akkor már nem állna velünk szóba. De hát akkor már rendben lenne. Na mutatom, hogy ő mit írt, figyelj. Tényleg jó ez a dal. Na vigyázz, megkérdezzük a szerzőt. Itt van Grafik Tamás. Tamás, jó reggelt. Azt a rohadt életet, senki nem kapott még itt ekkora tapsot. Várj, itt sok minden szól a fülembe. Itt vagy Tamás, álló, jó reggelt. Igen, szép jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm ezeket a szép szavakat. Hát nagyon szívesen. Megvettük, tényleg. Szerintünk ezt a dalt. Honnan loptad? Ennek nagyon örülök egyébként. Hogy hívják az énekesnőt, és ki énekel valójában? Igen. Hát csak a régi szép időkre. Kocsis Renátának hívják, és már közel 4 éve játszunk együtt, illetve Hugo Sánchez van még a dalban, aki egy kubai énekes. Magyar nevű Lakatos Tibike. Nem. Egyébként erről az jut eszembe, hogy annak idején, mikor a Bonita klipet csináltuk, akkor voltak benne egyébként cseppelő papikárusok mexikóinak álcázva a videóklipben, de itt most egy originális kubai énekes. De jó, egyébként jó, figyelj, esküszöm, jobb, mint a Despacito. Járjátok az országot, ti vagytok, mint Fiesta? Tehát te nyomod? Hát figyeld, igazából nagyon bízunk benne, hogy talán most majd valami fog történni. Igazából játszogattunk, de hát annyira nem nagyon tudtunk eljutni az elmúlt időszakban az emberekhez. Aha, hát igen, ehhez mi sem tudtuk hozzátenni sokat igazából, mint rádió egy, ugye, mert hát nem nagyon vagytok profilban. De nagyon-nagyon sokat hozzátettetek. Én nagyon örülök, hogy ilyen nagy nyilvánosság előtt most lemeltett ez a dal, és most bízom benne, hogy sok emberhez eljut általatok. Sokan örülnek Ádámtól neked, Tamás, mindig csak vártalak, folyton csak vártalak. Lebuktam, hogy Ádám miatt írtam a dalt, hát a vagy nem. Ugye, programigazgató már szirénázó autóba vágta magát, és úton van a rádióba. Tehát lepörgött a szerződésük, és tudja, na eddig bírtam a srácokkal fél év. Van már egy Guns N' Roses, egy Fiesta, mi lesz itt még? Akkor a nagy különbség nincs köztetek, mint gondolják, vagy közt a dalok között, mint gondoljátok, mert a habár furcsa, itt is élő hangszerek szólnak. Használunk ugyan egy-két elektromos dobszandot, de ez is élő zene volt, élő basszusgitár, gitárok, egy Quattro nevű portorikai hangszer, és én egyébként akartam is mondani, hogy akármit mond a Despacitóra, itt megint hangszerek szólnak sok idő után. Illetve valami vidám dolog, mert szerintem nekünk is kevesebb esélyünk volt, mikor a szomorú Adél énekelt egyszer zongorával reggelenként a rádióban. Hát igen. Azt hittem, hogy őket azt mondod, hogy azért nincsen sok különbség a dalok között, mert mindannyian a Gypsy Kings-et nyomjátok. Nem, egyébként nekem a Gypsy King az, amit én rettenetesen unok, mert gyerekkorom óta ugyanaz az egy dalt hallom időnként a rádióban. Azért még ott több is. Persze, nagyon jók, csak én már kívülről tudom a dalaikat, úgyhogy az már nem egy akkora. És a Despacito egyébként jó dal? Szerintem jó dal. Én nem estem hasra, amikor meghallottam. Én a Louis Fonsit körülbelül 20 év is vanem, sőt, ha emlékeztek az Aki elmegy ugye hazatér című dalomra, az pont úgy született, hogy a Louis Fonsinak van egy olyan dal, aminek a címét most meg ne kérjétek, hogy kimondjam, hogy majdnem csúnyát mondtam, hát én is szeretnék valami ilyesmi dalt írni. Nem loptam el minden, hogy el sincs ellopva a Despacitótól, de egy olyasmi hangulatot szerettem volna. Tehát a Louis Fonsit én egy nagyon-nagyon jó előadónak tartom. Örülök, hogy végre az ország is megismerte, de vannak ennél sokkal jobb dalai, de ez is nagyon jó szerintem. Megnyugtató, hogy Louis Fonsi létező személy, és nem valaki szójátékot, hogy de ilyen kis Louis Fonsi, hát ez mint egy ilyen Pat Spencer Terence Hill film, tényleg, nem? Figyeld, a Daddy Yankee is nagyon nagy sztár, csak nem jutott el Magyarországra. Egyébként a név szerintem meg jó pofa, mert én megpróbáltam utána nézni, hogy mi lehet ez a Daddy Yankee, de most nem tudom, tudjátok, hogy ezek mind portorikóiak, tehát akit most hallottok a rádióban, Jennifer Lopez-től kezdve, szerintem a Daddy Yankee, bár nem tudtam utána nézni, valami olyasmit jelent, mint az amerikai apuka, tehát mondjuk egy portorikai lánya egy amerikaitól teherbe esik, és akkor mondjuk elmegy az apu, és akkor neki Daddy Yankee-ja van. Már én azt gondolom, hogy ez lett a Daddy Yankee. Ez a portorikó, ez egyre jobb hely. Tehát itt csak viszont zenélnek és szexelnek. Hát jól érzik magukat. Mindenképpen egy olyan mentalitása van ennek az országnak, hogy nagyon-nagyon hát jó. Az egész rész ott azért az nagyon klassz. Hát csoda, igen. Na és igen. Mi van a Csordás TV-vel? Most olyanok vagytok, mint az Irigy Hornyai, mirigy egyszerre két Fiesta van, és mindenki... Dóci van? mindenki saját Fiesta dalokat nyom az ország két pontján, vagy mi történik most? Hát körülbelül igen, ez történik. Már nincsen nagy kapcsolattartás? Már nem vagytok jobban, már nem tartjátok a kapcsolatot? Kereskedés is volt, tényleg? Nem volt pereskedés. Nem volt, abból volt egy kis probléma, hogy a Fiesta név az az enyém. Na, hát ez is te hozott a mi országunkban. Ezt a névit, hát ezt mi is ismerjük. Igen. Egyébként ebben mi is benne vagyunk, de hát most mit csináljak ezzel? Semmi baj. Tudod, hogy nem a névem múlik? Engedd el, mi is elfogjuk. Most én Axel és Slash korai stádiumban vagyok. Ahogy összeálltok ti is. Igen. Na jó, nagyon örülünk, hogy hallottuk a hangodat. Hát nekünk azért a 90-es, meg a 2000-es évek azért az boldog, nosztalgikus évek, úgyhogy örülünk, hogy van, nyomjátok. Jó ez a dal, figyelj, könnyű. Nagyon szépen köszönöm. Nyári slágerecske. Neked is és Tibinek is a Fási Superstárban sok sikert. Igen, arccal Zsülike felé. Ezt én nem akartam szóba hozni. Jó, hát ezt nem is, hát erre szortod, a Tibi ülott egyébként, igen. Tamás, vigyázz magadra, köszönjük, hogy beszéltünk. Nagyon csáó. Szépen köszönöm, hogy megmutattátok a dalt, szép napot kívánok. Tamás, köszönjük szépen, csáó. Figyelj, nem rossz egyébként. Belefér még, vagy vágjuk el? El kell vágni. Hát akkor ennyit erről. Ez most mindegy, abba hagyott szexfolyamot, de muszáj elmennünk írezni. Okay, meghallottam volna még a következő kabu portugál vagy spanyol. Mit szól ez a Louis Fonsi? Sok pezoszt. Muchos pezoszt. Na jövünk mindjárt a hírek. Good morning! Yeah. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Ezután a zene után ez nagyon jó. Halló, itt vagyunk. Jaj, de nehezen megy megszólalni ezután a zene után. Úristen, megölöm magam. Benni most feküdt le, és a Viki kért, hogy más küldjön haza egy altatót. Egy altatót. Mindig tombol a gyerek a nagyszobában a Guns koncert után, és tegyek már be neki valamit, mondta, hogy bekapcsolja a rádiót, hogy a gyerek végre lejöjjön a koncertről, és tudjon aludni. Hát tessék! Ennyi. Hát tessék, ennyi. Egy jó félid. Na most, ha nem fekszel le, te kölök, akkor van, hazamegyek, aztán az berakok majd még egy Adélt. Hogy igen, a szám jó volt, de a légitárt hogy vigyem el tőle? Húzd ki a konnektorból. Azt a mindenségét neki, hát itt vagyunk, 3-4-80 gyerek. Na, hát igen, egy pici finom visszalépés a Paradise után, nem? Mert nem pöröksz kedden, alszol még. Nyáron alszol. Pihensz, már készülsz esti partira, bulira. Ez még esti partira? Igen. Én gyomlálni fogok. Kinek mi? Olyat gyomlálok már. Gyönyörű idő van, tegnap felázott a föld. Gyomlálunk. Itt az idő. De mi a szar gyomlálsz te azon? A gyomokat. De mi? Mi? Aki húzja hát egyesével, parlagfű lesz, 1 millióra büntetik. Tudod, hogy megindul az a szar? Hát ezt egy ilyen kétszikű növényírszót, azt lepermetheted, az kész. Hajolgatszott, és húzogatod ki a gazd. Aha. A szépjebb titka, a kézi munka. Ilyenkor mindig imádok egyébként elmenni valahova, és aláírni valamit, mert mindig látják a kezemen, hogy bejött a melós. Ami az egyébként semmi gond nincsen, csak nem szeretem a kesztyűt, szerintem a kesztyűvel nem lehet jól gyomlálni. Húha, ez mondjuk túlmutat az én vidékiségemen is. Ez a kesztyű. Öregszűnt gyerekek, kielégít az otthoni kerti munka. Ez az a baj, nekem a gyerekkorom is erről szól. Ezek szerint én még nem öregszem, mert hogy én gyakorlatilag úgy azt csinálom, úristen, mennyi gyomlát. A gyerekkorban a kertben való munkálkodásnál rosszabb a világon nincs. Tehát amikor látod, hogy mindenki megy focizni, és neked anyád mondja, hogy na, akkor krumplit betakarjuk, gyomokat szépen húzd. Nem én. Nem tudom, nálunk linoleum volt. Nálunkat nem jött sok gyert. Viszonylag kellett csak gyomlát. A némi penészt a falról, a sarokból le kellett taparni. A szomszédnak a budia nagyon benedvesedett, akkor mi is felpenészesedtük. Hát akkor le kellett szedni. Ennyi volt ez. Linoleum alól nem jött fel sok minden. Nagy baj nem volt. De nem kellett nagyon gazolni. De mi gyertéglád van, vagy mit van? Nincsen. Sima fű. Sima fű. De nem, ez nem a fű. Ott minden gaz. Csak le van vágva. Tehát, hogy ezt szokták mondani, ugye, hogy van a pázsit, meg van a gyep. Na, nekünk nem pázsitunk van. Nekünk van 1.0-as gyepünk van. Hát sem lehet, ha megérkezik a tarack, akkor ott megeszik minden. A barna pisi foltokkal, ami a... Honnan gyomlász? Van veteményesebb? De, hogy is, hát ahol nincsen gyepnek egyáltalán... Gyepnek látszó igen, valami, halad. Igen, rövidre vágott gaz, akkor ott mindenhol máshol meg gaz van, és azt időnként így el kell távolítani. És akkor így ennyi. Jó érzés. Amúgy, aztán még nézni rajta. Jól végzett munka örömével. Megtörölve verítik és homlokomat. Kibontok egy alkoholmentes sört. Teraz alkoholmentes sör. Nézd meg, Monika, a gumi csizmát. Ennyi gyerekek, hát öregszünk, hát jól lesz csak otthon a kertbe tenni venni. Hát ez bemész egy kis kertész hobbiboltba, megveszed a kis ásódat, a kis földet, és akkor ott kertészkedsz, gyomlász. Tegnap este gondoltam rátok, mert mondom, akkor lehet, hogy én is, hogy egy picit lélekben veletek leszek, és beteszek egy gánzt. De aztán nem... Dalt? Nem, egy kazettát. Egy kazettát. Nem volt kezdve bemenni a Magnóért már a konyhába. Most ezt nem mondod, hogy van kazettás. Hogy ne volna. De két kazettás, gyorsmásolós, hangfalas. Egy kazettás. De hangfalas, tehát nem deck. Mit? Nem deck, hanem a hangfallal együtt. Persze. Egy bépítve, rendes kazettás Magnó. Rádiós kazettás Magnó. Kazettávad van még, vagy TDK-d, vagy mi van még Guns N' Roses? Nem, eredeti. Eredeti műsoros kazi. Ja, eredeti műsoros kazi. Így van, az Appetite, kim van a garázsban. És időnként beizzítom ezt. Be kellett volna raknod. Hát akkor együtt éreztél volna mi élőben Bécsben, te a pont kis magnóban, a kis garázsban. Pont az órára néztem, rajta voltam a futópadon, előttem a ventilátor, oda készítve egy jégakú. Légkondis az edzőtermem. Van egy ilyen nagy álló a ventilátorom, és akkor szépen beindítottam, mondtam anyának, hogy rakd a hármasra. Nem volt Miss Brownston. Ez volt, hogy meggöglöttem. És akkor gondoltam, hogy végig akkor még rápirítok. Csak azért szeretem, hogy akkor mindig le kell szállnom a ugye nem fordítós, tehát hogy ez nem az a profi, aminek forgófeje van, hanem le kell szállnom a futópadról ahhoz, hogy megfordítsam a kazettát, és nem szeretem, ha kizökkentenek. Olyan vagy, mint Kevin Spacey az Amerikai Szépségben. Van egy kis garázsod, ott szépen el vagy közben. Bárcsak olyan lennék, ha érted, mire célsz. Igen, bárcsak lennének. Fiatal tini lányok melletted a szomszédban. Ők is lelőnek a végén. Kukkolod őket, a fiatal tini lányokat, kicsit füvezelni, ha iszol. Egy kád rózsa szirmos ízben. Titokban a feleséged mellett önkielégítesz, füvet szívsz a garázsba, gyúrsz, és te vagy Kevin Spacey. Füvezel, csak más filmen. Egyszer megkerült megkérdezték, hogy milyen különbség a fű meg a salak között. És mondta, hogy nem tudja, a salakot még nem szívott. Nagyon jó arc. Óriási duma. Ennyit tudott hozzátenni a füves és a salak. Kézzel egy ilyen válasz az MTV-t. Salakot még nem szívtam. Nem biztos, hogy tudnánk kezelni. Nem, mert ugye hát Kevin Spacey is az Amerikai Szépségben nagyjából ezt csinálja. Zseniális. Kabrió autót kell vegyél. Kabriót kell vennedél. Nem kabrió autót kell venni, meg kell csinálni azt a nyomorúságos moped vizsgát már. Lassan belecsúszunk az őszbe, rövidülnek a nappalok, vége van, és még mindig itt az egyenrangú kereszteződésekkel szívsz. Azt gondolom, hogy nem, most komolyan. Tehát most még a vizé is, a Gruppenführerről is meg tudnám mondani egyébként, ha ránéznének. Két és fél éves a gyerekem, de most komolyabban leülök vele, akkor napi egy kérdés, egy válaszsal átmegyek már, meg lenne a moped vizsgája. Pedig azért a gyerek még nem iskolás. Az egy picit több kérdés van. És mikorra gondolod? Hát szerintem most a nyáron mindenképpen meg lesz, hogy folyamatosan haladok, és képzeljétek el, most kimentem ide zabozni, és föntről néztem egy leendő kollégát, hogy hogy haladt, és mondom, na igen, betartja a jobb tartást. Aha, előre jött az autók között, meg volt a megfelelő távolság a két kocsisor között ahhoz, hogy biztonságosan előre tudjon haladni. Elsőbséget adott a táblán. Csak és kizárólag rossz vége lehet. Elsőbséget adott a táblánál? Ezt így halva, ennek nem lehet más kimenetele, csak az, hogy ennek rossz vége. Majd felcsapja a plexit, és átkiabálok. De ráadásul mopedet nem hiszem, hogy láttál, normális robogot láttál, az nem moped volt. Tehát, hogy moped, de 3-4 moped van a városban. Ha nem ad elsőbséget, akkor ez se az E-Titánon készült fel. Egészen biztos, hogy benne, hogy nem moped volt, hanem valami komolyabb, nem tudom, chopper, vagy robogó, vagy valami. Leellenőriztessem, hogy halad? Bármikor állok elébe. Van embered? Hát persze. Simát. Hát fussuk, mindent tud. Rá tud nézni online, hogy majd hány kérdést töltött ki az online tesztel? Mikor volt fönt utoljára, mennyire rendszer? Grupenfőre ránéz, rögtön tudják. A múltkor is egyébként bemosszerolt adásba. Igen. Azonnal belőle. Nagyon korrekt volt egyébként, nagyon örültem neki. Ja, amikor átadták, amit hát elmondta. Akkor kezdtem el komolyan venni. Amikor éreztem, hogy na, itt nem. Figyelünk. Igen, hogy online felületen kell belépni, és ők tudják a te jelszavadat, és látták, hogy 3 hónapja a mopedet felé nem néztél. Ízott a Vamzer vonal. Igen. Ja, Istenem, azt mondja, hogy sok a duma haladtánk egy jó kis despacitót a nép nevében. A gyerekek, ezt a műsor sok duma miatt hallgatják. Húzogatjátok az oroszlán bajszát, de megkapjátok. Tehát 8 óra után, 8 óra után indulhatunk egy ilyennel. Cseréljük már ki a Despacitóra. Ebbe legyen egy Bali Feri Despacito? Ebbe Hugo Sánchez énekel? Az mekkora volt? Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Luis Fonsi. Luis Fonsi énekel. Na, azt le is adtuk, túl vagyunk. Ennyi vagy előtt. Ezzel is. Szépen. Ezzel is meg vagyunk. Mi van Szilók Rinnel? Megérkezett már Magyarországra? Nem, mi? Most megy a felháborodás egyébként. Celebek, félcelebek, álcelebek. Na miért van a felháborodás? Jó a Szilók Rinnel? Nem jó a Szilók Grimm. Jó, hát. Sok a három Grammy, nem sok a három. Csak gyerekek, Szilók Grimm azért Amerikában nagyon nagy sztár. Csak két dala van, három Grammy. Igen, három. Nem, de Szilók Grimm egyébként nagyon sok dala van. Azt írták a celebek, hogy három Grammy az már jó, és csak két dala van, ez volt a másik oldal. Aztán írták, és mi fáj nekik jobban, a két dal, vagy a három Grammy? Szerintem a lóvé, amit ezzel a kettő dallal keresett. Nem, Szilók Grimm azért a nagy sztár. Nálunk kevésbé, meg van két-három dal, de azért de Amerikában itt nagyon szeretik, tehát azért ő világsztár. Vagy hát legalábbis Amerikában baromi nagy sztár. Meg hát egyébként marha jó énekes, tehát ugye azért ezt hallottuk, tehát ott volt azért a Fuck You című dal, amiben olyat énekel. Olyat Fuck You-zik. Tényleg, tehát Amerikában azért nagy koncerteket ad, tehát ő baromi jó. Fura, hogy ráér. Az mindig gyanús. Igen, őszintén, az mindig gyanús, ha valaki beugrik. Nem? Nyári Szabin van, csak megszakítja a kedvünkért. És eljön. Ezt mondta? Nem, ezt most én mondtam, de így hát van. Ha jó, ez hát ha bejön. Elugrik a két dalért, a dal kedvéért ide Budapestre. Jönnek a nagy modelljeink, Mihaili Kenikő lesz a színpadon. Mihaili Kenikő, nem tudom, a lábam már kevésbé. És mit csinál Mihaly Kenőkő? Lesz valami 150 modell csaj lesz a színpadon. Hát megmutatjuk Amerikának, hogy a magyar nők milyen szépek. Te az miért, az mit számít? Mi az, hogy mit számít? 150 magyar modell. Lányok. Ebbe is benne van más sarkakat. Kazírja, hogy már látta az Obiban Szilót. Tehát, hogy... igen. Tehát már az Obiban van. Sajnos, hogy most a Green nem láttam, de átlátszott egy fejret, igen. Igen, nekem is kell, mert ott a mosdónál egy kicsit ott ki kell egyengetni, hogy egy kis szilót adhatta magából. Majd megszólítom, hogy autogramot, és vágjon már le egy darabot magából, meg kell egy kis sziló már. Jó, de ki kell barna sziló. Az is igaz, hogy hát mi barna sziló rózsaszínfugával. A menő. Vagy barna csemper rózsaszínfugával, azért az nem annyira rossz. De lehet, hogy az igazi már tényleg úton van. Bécsből jön szárnyas hajóval. Kicsoda. Hát, sziló. Vagy csak kettőben jön, nem biztos, hogy idején, mert lehet, hogy leég a botor. 1943-ban tették vízre azokat a szárnyas hajókat, de inkább kocsival jön a hagyományos úton, én azt gondolom, ne kockáztassunk, nehogy valahol a határ környéke megálljon. Na jó van, gyerekek, elmegyünk egy kicsit hírezni, reklámozni. Jó, mondj egy közlekedést, Feri. Van közlekedés. M7-es 145-ös kilométer Letenye irányába haladókat mérik, Máté, köz. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. De aztán nem vissza aludni. Gyerekek, a két öreg rockkoncerten volt. Hajnali 3-ra ért az a kettőre, ez már olyan lassacskán. Szépen csendesen folyik ezen a uborka szezonban, egyébként se történik sok minden. Tehát szépen nyugodtan itt televickélünk, nem? Na. Hát most hova rohanjak? Várjuk a jó zenéket. Jó van. 3 óra kohajtottam álomra a fejemet. Nem keverve leszel felrázva. Egy kis olivát tegyél hozzá majd mit. És akkor egyből beindulok. 4 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, azért azt küldjetek nekünk. Jó? Az mindig jól jön. Annak mindig örülünk. Nem csak azért, mert meg tudjuk támogatni, nem tudjuk mondani, mi helyzet az utakon. De hál' Isten, ez a front elment, és tegnap nagyon sok balesetünk volt, ma viszont nyugi van. Remélem, hogy nem kiabálom el, de tényleg 3 autópályán volt tegnap lezárva, ma viszont csendes a közlekedés. Úgyhogy kopogjuk le. Kikopunk. Hátja úr. Nézze az útinformat. Nyugi, nem ittam tegnap. Ja, igen. Budakalászon volt egy baleset, egy kerékpáros baleset, emiatt félpályás lezárás van érvényben. A Damjanics utcában a 3-as kilométernél lesz Budakalász. És a 3-as főúton Szikszó és Aszaló között a 203-as kilométernél 3 személyautó ütközött össze. Félpályás út lezárás. Azért történnek események. Történnek. Köszönjük szépen, küldjetek. Jó van, friss, mi pedig jövünk mindjárt. Nyolc óra után 12 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók. Hát itt kitört a nyár. És tegnap egy fantasztikus koncerten voltunk Ferivel, nagyon jó volt, elmondtuk reggel 6-kor, de mondjuk most is. Keveset aludtunk viszonylag, és az a kis öreg testünknek azért ez már így megrázó élmény. Igen, én most így mozizok egy picit, így kívülről figyelek benneteket, hogy lassacskán. Ilyen ez az érzés, ilyen. Nem sietünk. Legalább nem ülünk otthon, érted, megyünk, buli, nem sietünk. Erre aztán még egy lapát rátesznek, ez az elhagyott az én kedvesen megöljem-e magam típusú számok, amik egymás után mennek itt. A ilyen három óra csápolás, integetés, éneklés, táncolás után kiállva, ki nyugdíjasan ülve, bár rájöttem, ez ülőjegy is nagyjából azt jelenti, hogy minden második számnál felállsz, mert hogy mindenki feláll előtted mögött, és az egész karé tombolt. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy muzsikálás volt három órán keresztül Bécsben, ugye Guns koncert. Úgyhogy 2:30 körül sikerült nekem, Feri előbb abszolvált az utat, jobban jutottatok akkor ki. Lepihenni, úgyhogy nincs sok alvás váltunk mögött. Nem is kell. De ősiesen küzdünk, úgy, mint Nadal tegnap a pályán. Nem most mondd azt, amit apától hallottam, majd a sírba alszom. Majd akkor. Aki reggel legény, gyere, hogy oda, hogy éjszaka legény. Az nappal legény, nappal is. Én nem tudom, és nekem a diétol sportolnom kellene 2 órát a tűző napon, de ezt nem tudom, hogy fogom tudni megugrani. Lehet, hogy sehogy. Rutinból. Hát szerintem mondd le. Nem, ha Nadal tegnap 5 órán keresztül küzdött, akkor ezt már nem mondjuk. De ő nem volt gázkoncerten. Az is igaz, hogy lehet, hogy aludt egy kevés. Hivatkozz sérülésre is, mondd le. Meghúztam. Na igen. A tricepszem, ahogy tapsoltam tegnap egy kicsit. Egy kicsit meghúzódott. De komoly ellenfél, vagy megint valami kis hurka? Nem, hurkákkal nem játszunk. Csak azokkal játszol, hogy nyeri. Hurkákkal nem, nincs ilyenek, hogy igen. Milyen. Egykezes háttal. 8 éves. Hátadon láb közt előre. Egyébként úszótáborban a szabadidőket töltő gyerekek játszom. Ne, jó, az ellenfél az mindig jó, igen. Na, gyorsan egy pici SMS, ha megengeditek. Mi helyzet az utakon? Ezt most kérdezed, vagy... Nekem nincsenek közlekedési híreim. Akkor nekem honnan lennének? A 47-es főúton a 15-ös kilométeres Sárád és Derecske között 2 autó karambolozott. A félpályás lezárásnál váltakozva engedik el a forgalmat. Gyere, Jani, gyere. Köszönjük szépen. Gyere. Jó vagy. Megmentettél, köszönjük. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, kérem szépen. Mit? A közlekedési hírek. A kerepesi mérnek befejez, mi Gyuri is elküldte nekünk, igen. Köszönjük. Azt mondja, hogy láttátok Győzike modellfotóit? Szeretlek magyarország.hu. Az állat leesik Győzike modellfotóitól. Nem. Én még nem néztem meg, de ma valahogy nincs is inikerenciám megnézni. De minek csinál ő modellfotókat? Meg kinek? Meg miért? Nem tudom. Hát én nem akarom megnézni. Igen, nem vagyok modell karrieri, az egy olyan versenyen indult, ahol ő indult egyedül, ugye? Ezt de mi Victoria's Secret modell akar lenni, vagy mire hajt? Nem tudom. Hát mit szeretne győzni? Alapvetően munkát ad azoknak, akik a Photoshopból élnek. azt mondjuk biztos, igen. Nem néztem meg, de köszönjük szépen Ancsa, ami tulajdonképpen tiszteletbeli szerkesztünk, aki folyamatosan küldi a témákat. Miért küzd valaki, hogy de éveken keresztül azért, hogy bebizonyítsa magáról azt, amit ő is tud, hogy nem igaz? De ő hisz magában. Most te miért engeded el? Hát mindenki hisz magában. Egyszer csak eljön az a pillanat, amikor azt mondod, hogy én meg tudom csinálni, hogy modellalkatú férfi legyek. De nem. Ez igaz, hogy nem, de ugye? Hát ő legalább hat ilyen. De ugye, hogy nem. Ne, igazából nem, de neki ez célja. Van valami, kitűzte maga elé, már oly sok mindent elért, már volt híres. Mi volt? Mi is volt? Na, tudod? Na, adóelkerülő. Például. Igen. De volt híres rapper, érted, romantik együttes, csomó mindent megcsinált, most szeretne modell, alkatú sztár lenni. Hát kész, hát vigye, csinálja. Jó. Én kicsit az asszony sajnálom, be asszony, de... Most neki egyébként nagyon dübörög, én úgy tudom. Kinek? Hát a beasszony. Igen. Hát, hogy megnyerte a konyha főnököt. De mit csinál, vagy mi dübörög? Megcsinálta a weboldalt, hívják ide-oda főzni, főzőbemutatókra csinálja a websájtot, vannak jó kis videók rajta. Ugye egy veszélye van a dolognak, hogy ő beindul, és a másik oldalon, mivel egy háztartásban élő vagy, az ugye, tartozása viszik. Igen. Hát erről beszéltünk, igen, ez ugye másnap címlap is lett, hogy... Meg biztos érnek a jó tanácsok, hogy csinálja. Azért az zsibbasztó lehet. Hát jönnek ugye jó tanácsok nyilván Győzikétől, hogy csinálja, mint csinálja, mert hát ő a szörös tökű. A kettőjük közül így van, és közben még oda kell figyelni a hagymára is, hogy nehogy alá kapjon. Kíváncsi lenni akar, és nem karamellizálni. Igen, de ma be a jól főz, erről sokat zseniális, beszéltünk. Zseniális. Hallottatok az új vérszúnyogokról, amik támadnak? Én például nem. Minden vérszúnyog, nem? Képzeljétek el, hogy állítólag ázsiai bozott szúnyog, koreai szúnyog és zebra szúnyog is átjött a kerítésen. Egyrészt mit szól ez? Tehát egyrészt, hogy nem állította meg a kerítés. Kettő, mit szól ez Soros György? A három, hogy mit keresek itt a zebra szúnyogok, ázsiai bozott szúnyogok és koreai szúnyogok is. Egyébként az Zika vírus és terjesztő koreai szúnyog nappal aktív, és sikerült áttelelnie Pécs környékén, vagyis megvetette a lábait. A mecsek alján. Átjött. A mediterránió, a magyar mediterránió. De hogy jött át, akkor még nem, kapcsoltak fel az elektromos kerítést? Hát még nem figyelt a pintér elég. Előre küldte a társakat, azok oda pirultak egy kicsit, de hát aztán kapcsolt a szúnyog, és átrepült. Hogy van főtöske, 200 ezer átjutott. Átjutott. Érdekes a dolog egyébként, a koreai szúnyogról, nem tudom, hogy ismeritek-e. Honnan ismered meg a tékvándos gúny neve? Honnan ismered föl, hogy téged koreai szúnyog csíp? A koreai csípése... Ja, igen, nem, Anna, nem mindenki. Tehát ott sok különböző nép él, mégis mindenkinek vágott. Az nem, a koreai szúnyog az egyébként strandon napozás közben jön, nappal, munka közben, a nagy forróságban is bármikor csíp, tehát nem akkor, amikor ugye alkonyat van. Ők nappal jönnek. Komoly betegségeket is terjesztenek egyébként, és agyvelőgyulladás, nyugati nyíluslázat, az Zika kórokozóját, a virológusok szerint. Nem tudni, mi Magyarország között képes-e ezeket hordozni, vagy sem. Minden esetre jönnek. Az milyen multikulturális, nem? Magyarországon terjesztik a nílusi lázt a koreai szúnyogok. Az Erikával, ami Dél-Amerikában is van. Aha, világos. És hát nem kell, hogy járvány legyen, vagy egyelőre nem lesz járvány belőle, de minden esetre a koreai szúnyog állítok potenciális vírus hordozó. De emellett még ott van az afrikai szúnyog is. Megismerem én a koreai szúnyogot, hogy megtudod-e, mint laikus szúnyog kedvelő ezeket különböztetni? Nem nagyon tudod, nem? Jobb, igen, páckával a kezébe repül. Igen, Hyundai-jal érkezik. Igen, egy Santa Fe-val. Persze. Megkérdezett, hogy Kim Jong, akkor meg tudja mondani, hogy Kim. Hát akkor csípési időszakról tudod megmondani. Ugye a magyar szúnyog, a jó magyar szúnyog este csíp. Igen. Tehát 9 körül sötétedésnél jön, van egy fél órát, 3-4 órát, vége. Akkor ostorra jön csíkos ruhában. Igen. A koreai szúnyog ezzel ellentétben viszont nappal támad. Te éreztél valamilyen masszív dózist a nád mellett? Nálunk nincs ilyen, mert az alkohol kipárolgása írtja a szúnyogot. Okay, mi az, hogy Pécs környékén már megvetette a lábát? Ezt, hogy kell elképzelni? Minden lábát. Repült a kis koreai szúnyog, aki rajban, fölrepültek Pécs felett, repülgetés, és azt mondják, lenéztek, meglátták a Széchenyi teret. És azt mondják, belekapaszkodott a barbakánba minden kis lábával. Meglátták a kis pécsi kis romokat, a várat, nem tudom mit, és azt mondták, hogy jó, ez nagyon kellemes kis környék, telepedjünk le errefelé. Megvetették a kis lábacskáikat. Repüljünk fel az adótoronyra, onnan mindent látunk. Megvetették a kis lábacskáikat, és most ott szurkálnak éppen Pécs környékében. Elég olyan Pécsi lakosság. Nem a Zsolnai negyed. És miért áll meg Pécsnél? Tehát miért nem jön akkor tovább? Felszívja magát. A szó átvétés való értelmében is. Hát gondolom, hogy ezért egy kis transzfúzióért. Gyerekek, nem lehet, hogy ennyire uborka szezon, hogy tényleg a bulvár már minden megír, hogy a Zika vírus, a koreai szúnyog, a nem tudom, a maláj vírus terjesztő koreai szúnyog, már minden megírnak, mindennel mindig riogasztanak, hát vagy riogatnak bennünket. De van valami, hiszen az előbb beszélgetünk például Győzikének a modell karrierjéről is. Az félelmetesebbnek tűnik, mint a koreai szúnyog. Az azért ijesztőbb, igen. De hogy egyébként, ha ilyen rovarokról van szó, azért vannak meglepő dolgok. Például tavaly nagyon sokat panaszkodtam, és nagyon sok hallgató támogatott ebben a dologban, mert őket is a halálba idegesítették ezek a rohadt poloskák, és idén egy darab poloska nincsen, egyelőre még lekopogom. Viszont helyette megjelentek rajokban ilyen kicsi, pici, apró, ilyen kis kemény testű, ilyen rovarocskák, amik... Mit te nyomogatod a bogarakat? Nyomogatja a halál, jönnek utána, amikor locsolok, gyomlálok, kapirgálok a kertbe, vagy kutyát sétáltatunk, és ilyen rajokba jönnek, ez meg megint nem volt. Olyan, mint hogyha évenként lecserélődne itt a rovar populáció az országba, és újabb rovarok jönnének el, körülnéznének, nem az igazi, aztán húznának el tovább. Mondom, tavaly poloskák voltak, most ezek a kis, pici, kis, kemény, rettenetesen idegesítő bogarak. 30-asával, 40-esével döngítsenek az ember feje körül. Most megjönnek ezek a rovar. Tehát, hogy az a baj, hogy szerintem ebből, és egy nagyon picit komolyra fordítom a szót, ebből az következik, hogy... Na most nehogy levonni nekem a végső, nem tudom én, tehát, hogy ez már a végítélet napjai, és... Egy fajta srác. Jó, az igaz, mert én csak koreai szúnyogoktól összetoljon magam. Tehát ez baromi félelmetes van. Jön a bogarak, hogy mi? Igen, olyan szinten, olyan gyorsan változna az éghajlat, hogy újabb és újabb fajok jelenének meg, megtűnnének el az országban. Csak az a baj, hogy ezek nem 10 év alatt, meg nem 100 év alatt történnek, hanem akár egy év leforgása is elég ehhez. A poloskák csak altatnak, őszre itt lesznek, hidd el. Ja, köszi. Igen, mert most csak egy ilyen északi turné, hogy ne dögöljenek meg a melegbe, jön vissza, megnyugodhatsz, tényleg. Komoly. Hogy? Hogy jön vissza a poloskák? Egyáltalán nem örülnék neki. És a koreai szűnyünk és a magyar szűnyünk egyszerre támad meg, akkor itt van egy ilyen kis kardoskodás, meg így vívnak, vagy, ez, tehát, vagy felosztják a területet, mint egy komoly gangster csapat Los Angelesben. Tehát, hogy megvan a koreai szűnyünk területe, megvan a magyar szűnyünk területe Pécs környékén. Ugye szerintem, ha a csikisört megvédtük, akkor védjük meg a magyar szűnyünket is. Ez is a miénk. Na, mindjárt följünk egy virológus, mondja el nekünk, hogy ez most mennyire bulváros túlzás, hogy a koreai szűnyünk által fogunk esetleg meghalni, vagy van ebben valami, mert azért kórokat mindig terjesztettek a szúnyogok, csak kérdés, hogy milyen mennyiségben, meg mekkora mennyiségben, meg hány szúnyog fertőzött, nem? Tehát én azt gondolom, ez megint egy ilyen bulváros túlzás, hogy akkor itt most Zika vírus, te terjesztő szúnyogok terjednek Magyarországon. Ez jól hangzik, de szerintem nem igaz. Emlékeztek annak idején, amikor a madár influenzával riogatták az egész országot, tehát konkrétan készültünk az utolsó kenetre, hogy nekünk annyi. Aztán igazából persze. De aztán hát sem felhívták Erdély Zsoltot, és mondta, hogy jobban van, úgyhogy nincs szó. Ilyes, madár influenzára. Nincs, csak egy kis megfázás volt, de hát is szabad rajta lábolhatnak. Én azt mondta, hogy álhír, de köszönjük, az egész világ aggódik a madár influenza miatt. Hál' Isten, mert sokkal jobban van. Két és négy balcsapott is meg. Elhagyta már az ágyat. Na, Kemenesi Gábort rögtön fölhívjuk, ő virológus. Azt mondta, hogy nagyon örül, hogy foglalkozunk a témával picit. Legalább el tudja mondani, hogy hol van, mert a Slavik már sztár. Hogy végre mindenki utálja a szakmában. Neki is jut 2 perc. Kemenesi Gábor virológus itt van velünk. Jó reggelt, hello. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Na, azért ez erős pánikkeltés, nem? A koreai szúnyogok is a Zika vírus, valamint a magyar lakosság megfertőzése. Na, de féljünk, vagy ne féljünk? Szerintem mindent összefoglaltatok. Tehát a páncikával repülés, köszönjük. A Széchenyi tér, gyakorlatilag minden benne van. Tényleg Pécsre vetették meg a lábukat? Szeretik? Na, hát szeretik itt a Pécs környékét, úgy tűnik, de azért azt is el kell mondanom, hogyha komolyan elkezdek beszélni, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hol lehetnek még. Éppen szlovén kollégák azonosították Szlovéniában is, és eddig teljesen más szúnyognak gondolták. Ugye mi itt azért molekuláris biológiai módszerekkel is megnézegettük őket, és hát kiderült, hogy azért ott is van, csak nem vették észre. Mi az eltérés? Tehát honnan ismeri meg az átlagpolgár a magyar és a koreai szúnyog közötti különbséget? Hát a pálcikán kívül semmiről. Aha, bejebb vagyunk. Szokták mondani, hogy szokták ezt mindig kérdezni, hogy miről lehet megismerni, ez is csak egy szúnyog. És azt is tudom mondani, hogy nagyon kontrasztos fekete-fehér, de a hazai fajok között is van ilyen. Tehát fölösleges lenne erről beszélni, mert laikus számára ez igazából lényegtelen is. De terjesztenek ezek valamit? Tehát veszélyesek lehetnek, vagy ez egy ilyen bulváros túlzás, amit most olvasom? Na most ott nagyon jó, hogy lehetőséget kaptam erre, ez abszolút bulváros túlzás, de azt is tudni kell, hogy minden úgymond közegészségügyi helyzetnek, értsétek ezzel az járványok, stb., amit egy szúnyog mondjuk okozhat, mindennek az alapja az, hogy a szúnyog ott van. Tehát ez semmiképp sem jó, hogy ez a szúnyog itt van. Azt viszont tudni kell, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy mit képes terjeszteni. Ennek evolúciós okai vannak, hogy bizonyos szúnyogok mit tudnak és mit nem tudnak terjeszteni. Ezt még vizsgáljuk, tehát ez még ki fog derülni. De semmiképp sem jó, hogy itt van. Azt viszont tényleg le kell szögezni, hogy itt nem fognak emberek hullani, tehát itt ezért erre nem kell még számítani. Miért koreai szúnyog? Koreába jött? Kórea az őshazája, illetve Japán, Kína bizonyos részei, tehát ez is egy ilyen ázsiai faj. Jó messzire eljött. Hm? Igen. De egyébként ugyanazt az útvonalat követi, mint a többi kis társa, ezek az invazív fajok, tehát emberi aktivitás révén jutottak Európába, és úgy tűnik, hogy emberi aktivitás révén is terjednek. Igen, a többi kis társa a Sárkány Centerben. Igen, hamis Louis Vuitton táskákat lopnak éppen a Sárkány Centerből. Jó, de hát akkor ugyanúgy csapjuk a ránkszál, nem? Tehát ez a lényeg. Ugyanúgy, igen, minden csapjunk le, ami ránkszál, ez a lényeg, itt van, itt van. És miért nem írtják ki ezeket? Az ökológiai katasztrófa lenne? Egyszerűen fognak, és az összeszúnyogot kiírtanák, hogy ennyire nem egyszerű? Hát az összeszúnyogot, akkor ez egy ökológiai katasztrófa, így van. Tehát azért a szúnyogokat mi nem szeretjük, de rendkívül hasznosak az ökoszisztéma számára, tehát nagyon sok élőlény számára, egy nagyon fontos táplálék. Az meg, hogy betegségeket terjesztenek, hát azt hiszem, hogy elég fejlett fajt képviselünk, úgy értem, hogy emberek vagyunk, tehát képesek vagyunk szúnyogsprét használni, lecsapni, gondolkodni, tehát azért lehet védekezni. Hasznos kis dögök egyébként. Mit vesztünk el, ha nincs szúnyog? Gondoljuk már végig. Ha nincs szúnyog, nincs béka. Ha nincs béka, akkor nincs gólya. Ha nincs béka, nincsen gyerekek, nem Feri? Hát ja, tényleg. De hülye vagyok. Nincs béka, nincs gólya. Nincs gólya. Nincs gólya. Megállt a sor. Jó, jó úton hallottuk egyébként. Megállt a sor. Én nagyon leegyszerűsíted az evolúciót és a biológiát, de tulajdonképpen jó a kérdés. Ha nincs gólya, nincs boldog, szadista török gyerek. Igaz, elvágta. Tehát, hogy a természet miért adott tudatot a szúnyognak, miért teremtette? Aha. Hát az igazság, hogyha van egy úgynevezett nisnek hívjuk egyébként, tehát ha van egy jó táplálékbázis, van egy olyan élőhely típus, ami még nincs kihasználva, akkor ott előbb-utóbb megjelenik az élet. És a szúnyogok is ilyenek, tehát ők sok millió éve élnek a Földön, most már több ezer szúnyogfajt ismerünk világszerte, ők betöltik ezeket a helyeket. De mivel sokan vannak nagy tömegben, tényleg nagyon fontos táplálékbázis. Illetve bizonyos szúnyogfajok, azt is tudni kell azért, hogy ők például azért pollinátorként is viselkedhetnek itt ott, tehát azért ezen szerepre akartam Feri figyelmét felhívni. Tehát nem az a baj, sose figyel rá a megszólás után, pedig ezzel még azért akartam egy picit választani. Pedig engem sokkal közvetlenül érint engem a prolinátor. Igen, na jól van. Gábor, hát hívunk téged is különböző virológiai témákban, mert nagyon összeszedett voltál. Tehát akkor... most beírunk tényleg. Hozzám képest pláne ma reggel, hogy alig érek. De nem, tényleg, mert mindig a szlávikot hívjuk, nem? Ő is nagyon jó. Ő is nagyon jó. Ismered a szlávikot? Én már hallottam már nálatok beszélni, úgyhogy igen. De kollégáról vagy ott, vagy semmit, ugye? Ebből most kiderült, hogy hallgatom a műsorát, igen. Kollégáról meg semmit, igen. Jó, hát olyan van. Ha megint valamivel rémizget bennünket a bulvár, akkor felhívnánk. Jó, Gábor, jó munkát neked. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok. Köszi, ciao, hello. Hello. Szia. Na, hát akkor is, de megnyugtatott ő is minket, mint ahogy a szlávik is szokott. Ez jó egyébként. Ez szerintem ilyen virológus. A virológusok a legpozitívabb emberek a világon, nem? Hogy itt van, mindenki meghal, de túléljük. Így mi van? Mert ha túléljük, annak örülnek, ha meg balhé van, annak, mert akkor meg mindenki nem, nem tanultak hiába. Na, menjünk el hírezni, én azt mondom. Persze, persze, persze. Mi lesz a hírek? Jó zene legyen, jó zene! Negyed kilenc. Múlt pontosan egy perccel. Köszönjük. Mit szóltok George Clooney őrült bizniszéhez? Én nagyon örülök az újabb sikerének. Kedvelem azt az embert, őt. Két csinálta a Cindy Crawford férjével, meg egy másik haverjával egy tequila céget. Én a Cindy Crawforddal csinálni. Igen, Cindy nagyon jól néz ki, még mindig gyönyörű. És hát iszonyatosan ment nekik, és bejelentkezett egy nagy, ilyen hatalmas, mint az alkohol koncern, akik közel nagyjából $1 milliárd megvették a Clooney-éktól a felfuttatott tequila bizniszt. És ebből kifizettek, mit tudom én, a három embernek $600 millió. Félelmetes. És még, ha hozzák a számokat, ők hárman, ugye, mert az arcai maradnak a brandnek, a saját maguk által kitalált tequila brandnek, akkor még további $400 millió fizet ki ez a hatalmas alkoholipari koncern, akik ugye csomó mindent foglalkoznak, és megvették a Clooney cégét, olyan szép számokat hoztak. És Clooney azt mondta, hogy akkor neki most nagyjából 150-200 millió dollár az, ami ebből így most így megmarad. Leslie Walker felcsút. Igen, Leslie Walker. Tequila biznisz. Ők kitaláltak, hogy nem tudom milyen igazi eredeti mexikói tequilát, hogy ez nem lehet akármiből, meg nem lehet akárhány százalék. De nem ők csinálták, hanem valakitől vették, vagy elkezdték gyártani? Nem, elkezdték, ők elkezdték ezt gyártani, igen, igen. Hát Gyuri valószínűleg nem a szakértelmét adta hozzá, hanem ugye a nevét, az arcát, de hát ez nem tényleg nem kisebbíti a magát. És egy milliárd dollárért tudták eladni, ami mondom, nem kapták meg az összeset, de a nagy részét kb. 600 milliót kifizettek nagy hármuknak. Jó. Hárman vagy négyen álltak össze. Ráadásul alkollal foglalkozol, ugye, hát micsoda szép szakma az. Mire menjünk rá? Mi is hárman? A Balázs is jó képű. Tényleg. Mi kell még? Legyen, ha valami pia legyen. Alkoholra gondolsz? Nem. Hát én azt nem tartom ilyenek, hogy alkohol forgalmazott. Hát én azt nem csinálnám. Figyelj, de minden esetre nagy a biznisz. Tehát, hogy tök ügyesen megcsinálták. Hogy Pali jó rendező, jó színész, és akkor azt mondja, kicsit foglalkozunk a tekilával, és ugye három év vagy négy év alatt úgy felfuttatták a cégüket, hogy ennyit ér. Ez most jelen pillanatban. Figyelj, azért az nem rossz. Ha gondoljunk az Éva Vermut sok évtizedes sikersztoriára, akkor legyen, csináljunk vagy hajós rumra, nem? Ádám Vermutot, vagy Balázs Vermutot. Egyébként nem mondta, hogy nem menne. Hát a Vermuti, azt nem tudom mennyire dübörög, majd utána nézek. De hát... Mit tudnánk csinálni? Nekem tetszene az Ádám Vermut. Ádám Vermut? Ádám Vermut. Balázs ajánlásában. Így jön is Ádám. Minden este egy kupica, Ádám ettől lesz a nem tudom mi. Figyelj, Casamigos, ez a tequila vállalatuk. Casamigos, ez a tequila vállalatuk, igen. Ez egy millió dollárt érő céget csináltak belőle egyébként pillanatokon belül. És most az ilyen, hát a nagy Guinness, meg a Volker, meg a Smirnoff márkák tulajdonosa 700 millió dollárért vette meg a Casamigos, plusz még ugye lerakott 300 milliót, hogyha jó számokat, az ahogy mondtam, akkor az további szép számokat. Nem kell más csinálod, meg vagy. A pánikát csak mi szeretjük. Hát azt már beszéltük, hogy ezt nehéz lesz külföldön befuttatni. Nézd, 1 milliárd forintnál is megállnék, tehát az is jó, ha föl tudunk húzni valami. Hát vegyél Mészáros Lőrinc papírokat, és akkor meg vagy. Az igen, időben kellett volna. Azt tudni kellett akkor. Aha, ahhoz, az azért minimum 2 utcáról lejjebb kellett volna laknod. Figyeljetek, és ha parcsolnánk valamilyen kis kézműves sört, valami házit, az nem? Na most a kézműves sörfőzők azért rászorítottak az üvegnyakára, hogy pancsolnánk valamit. Az komoly szakma a sörfőzés. De, hogy is? De esküszöm. De előre lehet kapni ilyen ízéket, ilyen előre csomagolt ilyen házi sörfőzésre alkalmas ilyen kis pakkokat, amiben minden benne van. Megrendeled külföldről. Ezt a lelke holnapra egy sörfőző berendezést ide. Egy ilyen kis minimális sörfőző berendezést? Lehet működnek, tényleg? Igen. Jó? Hát nem tudjuk. Hát van, messze vagyunk mi Clooney milliárdos dollár tequila biznisétől, de ők is így indultak. Tekiláztak hárman, nem szeretik a tekilát, ez innen indult. És akkor elutaztak a tekilő ősazájába, megnézték a gyárakat, megvettek egy gyárat, kicsit javítottak a minőséget. Tehát ilyen nagyon-nagyon egyszerű a történet, ahogy ők ezt megcsinálták. Betámadnánk fel a török piacot Sörbet néven. Na, megnézzük Bence Pétert a Balatoni nyárban, hogy mit mondott? Meg. Ugye vendég volt arról, a riporterről van szó, aki mellett a komplett rádiós tévés szakma és az online közösségek nagy képviselői élen Tibi atyával. Mindenki kiállt, mi is beszéltünk róla tegnap, és arra buzdítottuk a közszolgálati tévét, hogy ne rúgják ki, ne bántsák a riportert. Nagyon szórakoztató volt az, és az elmúlt években, hát ugye a közszolgálat minden volt, csak nem szórakoztató, de végre egy igazi száguldó riporter, aki bejelentkezett a bajai halászléfőző versenyen, és hát rettenetesen be volt nyomva. Ő is nagyon jó volt egyébként, és hát még az alanyok is nagyon jók voltak. Egy lapáttal, még a riportalanyok trollkodása is. Igen. És ugye a köztévé elmondta, hogy a Balatoni nyár című műsorban mondják el, hogy mi történt vele. Na most a végeredmény tudjuk, azt már azért tegnap nagyon sok hírportál lehozta, hogy mi lett az ő sorsa. Ugye 3 hónapra levették a képernyőről. De magát a beszélgetést azt még nem hallottuk. Szombaton több alkalommal is bejelentkezett az M1 híradóiban, bajáról Bence Péter riporter. Tudósítónk a 7:30-as híradóban, fogalmazunk úgy, hogy kis furcsa állapotban állt a kamera. Jó, akkor itt nem megszólalt, tehát csak egy közleményt olvastak föl. Az esetet természetesen felkapta az internet közössége, és hamarosan több 10000-en nézték meg a videót. Mindenki azt találgatta, hogy ittas volt a riporter, vagy hogy valami baj volt esetleg. A kommentelők egy része úgy vélte, hogy bizony ittas volt, és ez nem megengedhető egy élőadásban dolgozó riportertől, viszont mások úgy vélekedtek, hogy csak átérezte tulajdonképpen a riport helyét a Halászlé Fesztivál hangulatát. Nagyon naivnak kellene, hogy így vélekedjen. A résztvevők becsípnek. Az adás után természetesen azonnal vizsgálat indult a csatornánál, amelynek a végén több kollégát is felelősségre vontak, de hogy valójában mi is történt, és hogy megelőlegezzük a találgatásokat, Bence Péter már itt is van velünk. Szervusz! Ó, szegénykém! Hát őt most megkurcolják. Mi történt? Adja magát a kérdést. Nehéz erről beszélni még itt több mint 2 nap távlatából is. Megmondom őszintén, már napokkal az élő kapcsolás előtt én egy vírusos betegséggel küzdöttem. Ennek megfelelően napokkal korábban elkezdtem gyógyszereket szedni. Az állapotom hol jobb volt, hol kevésbé volt kielégítő, de ezen a napon úgy éreztem, hogy meg tudom ezt csinálni. Azért az, aki tudja, hogy mi mivel foglalkozunk, az tudja, hogy a mi munkánk gyakorlatilag nagyon feszes, rohanunk, van olyan helyzet, hogy gyakorlatilag nem... Ül kettő darab kék pöttyös lambda mellett, amit felfújtak. Igen, és olyan ingbe, ami mindenképpen jön interferál. Igen, édesen rossz inget vett veszegenként. Ez az életünk, nem tudunk nemet mondani. Elmentem, megpróbáltam, nagyon meleg volt, az igazsághoz hozzátartozik. Pontban 6 órakor meggyújtották a bográcsok alatt a tüzet, mi ott még csináltunk néhány vágóképet, egy élő kapcsolást. Ott a helyiek utána, ezután odajöttek, elkezdtek kínálni minket helyi pálinkával. Hát egyet elfogadtam, nem akartam, de elfogadtam. A bajai vendégszeretetnek megmondom, hogy szintén nem tudtam ellenállni. Úgyhogy gyógyszerekre elfelejtettem, hogy gyógyszereket vettem be erre, megittem egy pálinkát, és a bográcsok már egész egyszerűen fejbe vágott. Elkezdett az élő kapcsolás előtt néhány pillanat, elkezdett elsötétülni a kép. És ez mennyire durva egyébként, ebbe belegondolsz, hogy az élő előtt lehúzzák a redőnyt, és ott már sanctalan vagy, hogy szólja, hogy nem, mert ott benne van az adásmenetbe, kapcsoljuk fél perc, egy komplett adásmenet után mennek, ugye? Ott, ott már csak megpróbálod lehozni. Tehát megpróbáld letenni a gépet. De nagyon nehéz kapitán. Ilyenkor letenni a gépet. Már a nézők is látták, hogy mi történt, hogy a tragikumot, komikus volt az egész. De én itt most meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy a csatorna összes nézőjétől elnézést kérjek, hogy ilyen helyzetet okoztam. Igen, nem lenne nehéz elmondani. Mint, túl van ez diák egy kicsit, nem? Stúdióban akkor dolgozó kolléganémtől, tudom, hogy soha nem fogja tudni nekem ezt megbocsátani. Sajnálom igazából, hogy a körülmények áldozata. És ugyanígy elnézést szeretnék kérni az MTV, az zászlója alatt dolgozó valamennyi kollégámtól is, hogy ezt megengedtem ezelőtt. Gyerekek, tehát lehallgatni le lehet, de részegriporter nem lehet a bajai fesztivál. Há, hogy van ez? Há, milyen világ ez, hogy egymást lehallgathatják a kollégák? Ne szólhassatok a gúria döntését? Lehallgatják egymást. De ez egy pálinka. Ráadásul gyógyszer. Kicsit már olyan volt, hogy a úttörőhöz nem méltóan viselkedtem. Igen, mert mi az, hogy akkor a kolléganőm soha nem fogja megbocsátani? Ki, aki a stúdióban ült, a Boglárka? Kicsoda ő? Még ő jön neki kettővel. Egyébként fellopta a műsort, igen. Milyen következményei lesznek ennek az ügynek? Ugye az interneten nagyon széles a skála, hogy ki mit gondol erről, de mi látható előre, mi fog történni? Így ahogy te is mondtad, ezt követően, hogy a kivizsgálás indult az eset miatt. Az biztos, hogy most a nézőktől egy ideig elbúcsúzom. A vezetőség úgy döntött, hogy most 3 hónapig egyelőre nem fogok a híradóban szerepelni, ezt követően pedig csak bízni tudok abban, hogy kapok még lehetőséget. Ugye az interneten hatalmas. Mert bocsánat, ez a 3 hónap, ez azt jelenti, hogy 3 hónapig nem, utána már úgyse tűnik föl senkinek, hogy kirúgunk. Hát. Ugye? Mert kell picit. Ez mit jelent? 3 hónapig nem tesznek képernyőn, utána meg szépen lassan megszüntetik a szerződést. 1 hónap még mindenki emlékszik rám, 2 hónap már csak dereng, 3 hónap senki nem fogja tudni, hogy hol vagyok, és ki vagyok, és egyáltalán. Már reméljük, hogy nem ez lesz. Táborokra szakadt a kommentelők, ugye véleményezők mindenféle és fajta csoportja. Milyen érzések kavarogtak benned ezzel kapcsolatosan? Megmondom őszintén, miután az eset történt, iszonyatosan hálás vagyok, elmondani is lehetetlen gyakorlatilag. Miután történt az eset, mi még aznap éjszaka tartottunk egy válság értekezetet, ahol ezt újra átnéztük, újra megbeszéltük, és ezt követően én elmentem haza és lefeküdtem, mert hogy tényleg rosszul voltam. Azóta már a gyógyszereket sem szedem, de gyakorlatilag még a tegnapi nap jó részét én ágyban töltöttem, aludtam, és amikor felébredtem, ezzel fogadtak már a szeretteim, a családom, úgyhogy hát könnyek szöktek a szemembe, és igazából hihetetlen, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki szorított és szorít neki. Tibi atya 60 vagy 70 ezer lájkot gyűjtött neki. Igen. Mert kirakta a posztot, hogy védjük meg. És aki kedve, vagy azt akarja, hogy ne rúgják ki, az lájkolja ezt a cikket. És 60 vagy 70 ezer lájk jött össze, azért az szép. Szép. De mondjuk magas labda. Jó, igen. Persze. Az internetet felhasználva hihetetlen jó érzés, hogy ennyien aggódnak, értem. Hát akkor jobbulást kívánunk, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jobbulást. És most igen. Jobbulást jön ki, és ne felejtsd el, nincs munkád. Na és most akkor, és most reklám. És még néhány szóval közvetlen terveidről, mi történik a riport után, elmegy egy nyugi telföl, sajtos meg beverek 2 törköt. Ne tudom, milyen vége. Jó, mi nagyon drukkolunk Péternek. Aranyos végre, srác, végre hát, valami vicces a közszolgálaton. És most nem a híradóikra gondolok. De hogy... Miért nem lehetett volna egy olyan interjút készíteni, meg egy az egész mérem. Na, te mit csináltál volna? Következőt csináltam volna, bementek volna, ott nyilatkozott volna, érted, oda ment volna egy góra, és azt mondta volna, hogy jó, hát ezért természetesen meg kell büntetni, el kell tőled vennünk a mikrofont egy időre. Elveszem a mikrofont. Jó, tessék, és visszaadom neki. Érted? Figyelj, nincsen, milyen show, miért, mi történt itt? mi történt itt? Tehát, hogy itt tiszta óvoda már az az egész. Aztán három hónapig megre lássuk a képernyő közelébe. Hát meggyalázta a csendőrséget, érted? Hát meggyalázta. Igen, van ilyen. Adjál már ilyen, dedó az egész, érted? Rögtek volna egy jót, azt kész. Emlékszem, amikor én is kimerem mondani, mert nem Messzes Boglárka volt az, aki először a szopás szót szájára vett a médiában. Mondtál te mást is én azért. Én voltam az, aki az első celeb vagyok forgatásokor, azt mondtam élő egyenes adásban, és hogyha úgy gondolják, hogy meg szeretnének szopatni egy celeb. Érted? Várjuk SMS-ben a hozzászólásokat. Mi lett a büntetésed? És ennyi volt. A másodikat is tevezetted. Gyakorlatilag semmi. Fölmentem, oda jött hozzám a Pierre, meg a hogy hívják, meg ki volt még ott, nem is tudom, Herma Pierre, és azt mondta, hogy megveregette a vállam, és azt mondta, hogy gratulálok, történelmet. A magyar televíziós szőzás története még senki nem mondta ki élő egyenes adásban a szopás szót. Ezt mondta. Igen, erre emlékszem. Jó, valószínűleg másképp nézi a televíziózást. Más, hát van is nézi. Azért van, aki kicsit olyan volt, hogy egy észak-koreai betalult propagandadum, amit így elmondattak. Tényleg is már lehet, hogy valahol egy ilyen katáborban van. Szűkebbre melóg a kalasnyikovnak az eleje. Látom a csőszájféket. Nekem ez nagyon fura éreszt, az MTV az ilyen dolgokat nem nagyon szokta kommentelni, erről meg képernyőn beszélget. Mi van itt? Igazam. Három hónapig nem lehetek a híradóban. Ezután szeretném megköszönni a főnökének ezt a jutalmát. Mindennek van jó oldala. Na jó van, Péter, mi nagyon drukkolunk neked. Egy perc, pontosan 9 óra. Julink van? 9 után? Van. De régen volt. Régen volt a múlt héten. De hogy volt a múlt héten? Nem volt. De volt. Oh. Hol két hetente van? Tényleg? Így röpül az idő, de hát jó társaságban, nem is csoda. Na, jó neked. 9 óra van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után 14 perccel vagyunk. Borús az idő, meg itt jön a vihar. Hát, igen, lóg az eső lába, de ígérték is egyébként. Az ország északi, északnyugati részére, illetve délután a Dunántúra mondanak esetleges zivatarokat. Nem jó hír. Nem. Csinálj valamit, Feri. Valami. Mivel a Dunántúllal, vagy a viharral? Legyen már egy összefüggő egy hétig jó idő, vihar még minden nélkül, nem? Majd amikor Szabira megyünk, tényleg. Jó, útfronton mi a helyzet? Nem tudom, észrevettétek, ma minden munkát veletek végeztetek el. Ahogy szeretnéd. Kérdezz és válaszolunk, jó? Semmi, az részemről teljes zéro. Az M85-ös autóúton Budapest felé az 1-es kilométernél 4 személyautó ütközött össze. A belső sávot lezárták, illetve az M6-os autópályán Budapest felé a 23-as kilométernél ért közelében egy személyautó és egy autóbusz ütközött össze. A külső sávot lezárták, lassabb haladásra kell számítani. Köszönjük szépen, János. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, Juliska, jó reggelt neked, hello! Jó reggelt! Hello, Juli! Úgy beáztunk tegnap este, mint a húgat. Na, tényleg? Úgyhogy egy héttel ezelőtt volt kint a bádogos, aki egy valagravadó pénzért csinálta. Most vissza kell hívni, és túszul kell ejteni, tudod, mint a mosógép szerelőket. Engem úgy átmutnak ezek ma, mint a húzat. Figyelj, aki jó, az nem ér rá, mert túl sok a munkája. Jó, van valami jó bádogosotok? Nincs. Nekem van ott a ház mellett egy ilyen hirdetés. Hát ahol ilyen kis cetlik, tudod, hogy föl van parcelázva a papír, hogy tépjek le egyet. Kell egy szám? Hát az a baj, hogy számom nekem is van, én is letéptem, felhívtam, kijött, megnéztem, mondta, ezt ő megcsinálja, semmi gond, hozza izét, majd akármi, lefóliázza, leragasztja ott akármiket, megmutatta az egészet, úgy folyt be a víz, mint a... Az ne, hát mondjuk ezt a fajta hatalmas esőzést nem biztos, hogy a ház csatornája el tudja nyelni. Nem azt, nem nyeli el, befolyt, tehát ott folyt be, amit elvileg ő letakar. Az nem szerencsés, igen. Mondjuk tegnap szintesen is esett. Hát így vissza. Tök mindegy, máshol meg nem ázik be, tehát hogy nekem tök mindegy, hogy esik az eső, ne folyjon be. Azért jött ki, és csinálta meg egy csomó pénzért, hogy nekem ne folyjon be. Ez igaz, tök igazad van. Jó, neked is volt már uncsi témád. Jó, oké, akkor kicsit. Ez még nem a témája. De mi van, csak fölhívod és elmondod, hogy befolyt, jöjjön vissza, csinálja meg. Nem tudom, annyira mérges, felpaprikázott hangulatba kerültem, hogy ráküldtem egy dörgedelmes SMS-t, hogyha urinő lennék, most nem azt mondanám, hogy. abszolút se írt a munkát, fiatalember, és akkor most találjunk erre valami megoldást. És visszaküldött egy smiley-t. Nem küldött vissza semmit, úgyhogy szerintem ma fel fogom hívni. Az igazság, hogy egy ilyen kukler... Visszajönnek kukler, szerintem. Most egy ilyen kukler, felküldök még egyszer, rárak még egy csíkot, és akkor mi legközelebb megint beázunk, és hozzám fog járni állandóan. Felküldött egy csíkot, akkor ez volt a baj. Igen, mondd meg neki, hogy szálljon le a cuccról, és akkor utána dolgozom. Mert aztán eltiltják 3 hónapra. Olyat nem lehet csinálni, hogy megcsináltatsz valamit, és azt mondod, hogy a következő viharoknál fizetek? Érted? Hogy váldogos. Azt mondod, hogy ez lenne a korrekt. Ki, megvegyük az első nagy esőt, és akkor meglátjuk. Ha jó, tök akkor igaz, itt meglehetősen zabos lennék. Tök nekem majd gázszerelő lennék. Most miért most gázszerelőt mondok? Ilyen, vagy, nem tudom, de meg gázszerelő, és azt mondom, hogy majd télen fizetek, amikor begyújtom a kazánt. Amikor működik a fűtési rendszer, akkor kifizetem. És a honvédséget is csak akkor fizessük, nem majd az első háború után. Az más, az készenlét, de ez nem készenlét. A dunai nasszádunk bárkit ledózer. Hallod. A dunai flottánk nem ismerek egy elvet. Az a baj, én nem tudok melósokkal tárgyalni. Sőt, nekem egy akkor elbetű... Mert soha nem néznek a szemedbe, illetve hát mostanában. Hát mostanában már ritkábban. Nem erről van szó, én egyszerűen nem tudok melósokkal tárgyalni, engem tényleg az nem ültet fel, aki nem akar. Tehát rám nézett a pas, és látta rajtam, hogy engem le lehet húzni. Ahelyett, hogy a Miró mondta volna neki azt, hogy na, akkor alkuszunk, nem adok előleget. És hol van ilyenkor az urat bent? Focit nézve, dolgozik. Megint a kocsmába. Már hogy a igen. Vedeli az Éva Vermutot, meg a tojáslikört a klímóba. Nem, nem, nem, napi 10 órát. Miért nem mondom neki, hogy na látja, azok a lukak ott az Eres csatornán, az a férjem lövöldözése miatt van. Igen. Tehát azt kéne megcsinálni. Ha utaltam rá, hogy egy néha nagyon morcos szerb férjem van, akitől bármi kitelik, de hát igazság szerint azt hiszem, hogy ez nem hatotta meg különösebben. Az a bosszantó, hogy itt lehet majdnem 40 évesen, és még mindig fel tudnak ültetni az ilyen hülyék. Figyelj, most már vannak jobb átlagos számaink, hogyha küldik a hallgatók. Ja, küldik? Jó, akkor... Lehet, hogy bosszúból egyébként. Na, most lehet, hogy közben annak is a számmal, akire te mérges vagy, de... Igen. Na, drágáim... Zsülci, kérlek szépen, az egyes képet tett ki a falra. Ajaj. Júli prezentációval készült, ettől mindig félünk. Balázsom, nem? No. De cuki. Ez egy cuki kisgyerek. Egy cuki babát látunk a képen, Júli behozott egy fotót. Mosolyog, nem mosolyalbum. Ez a kisgyerek, ez azért különleges, egyébként 8 hónapos és... Mert 9 éves és nem fogzi. Igen, tehát egy tényleg egy 8 hónapos baba van a képen. 8 hónapos gyerek van a képen, Cherylnek hívják, és abból a szempontból különleges, hogy ő a világ egyetlen nem nélküli kisbabája. Nem lehet, ha Cheryl, az női név. Hát a női nevet Kanadában, mert egyébként egy kanadai állampolgár, női nevet Kanadában lehet férfinek is adni. Ja, hogy tök mindegy. Igen. Na most estem le alulról, gyerekek, ez 3 óra alvás után. Mi van? De van neki kukija, na, vagy nunia? Nem arról van szó, hogyha lehúzod róla a gumibugyit, akkor nem találsz ott megfelelő nemi jelleket. Nem valami félre siklott neki magzatkorban, hanem az ő szülője, Zsulcikém, a kettes képet. Igen. Jaj! Ő, igen. Aki egyben édesanyja és édesapja is Cherylnek. Úgy is néz ki egyébként. Aki egyébként határozottan... Együtt jártunk a kassában. Na várjátok, gyerekek, ez egy körszakállas, hosszúhajú, merren rendelkező nő. Igen. Csak mondom, hogy ki van a... Tessék? Uh-huh. Aki vagy férfi. De egy férfit látunk a képen, de melle van. Kori. Igen. Korinak hívják, és ő saját bevallása szerint sem a nőkhöz, sem a férfiakhoz nem tartozik, még maga is keresi a... Aha, na de valahogy megszületett. Identitását. Én nagyon-nagyon sokáig kerestem, próbáltam rájönni, hogy ő egyébként minek született, tehát hogy ő pontosan most nő. Na most férfi. Indultak el vecsésről. Így van. Most indultak el vecsésről az felé. Első opció. Én azért megyek el vecsésre, hogy ne lehessen a reggeli soba ilyeneket hallani. Én azért megyek el vecsésre. Szóval Kori az apuka, aki egyben anyukája is Cherylnek. 8 hónapos ez se derült ki. Aha, világos, jó hír. De hosszú ideig korteskedett a kanadai hatóságoknál azért, hogy a gyermek az nem male vagy female legyen, hanem U, tehát az U betű kerüljön be a személyig az olványában az undeterminated kifejezés, tehát nem meghatározott, és Kori azt mondja, hogy ez mindez addig is így marad, ameddig az ő gyermeke nem dönti el, hogy akkor ő fiú vagy lány. És ezt megadták Kanadába? Meg. Na még egy ország, ahova nem kell menni. Na, meg, na várjál. De a vecsésiek most indultak Kanada felé. Azért mentem a vecsésre, hogy elmehessek Kanadába, és rendet tehessek ott is. Nem, most ők Kanada felé indultak, de az nem Kanada, mert picit el vannak tévedve, mint a szlovák nácik, akik elindultak ugye egy hegyre, de nem oda. sikerült kijutniuk már. Hogy... Most mielőtt még azt gondolnátok, hogy ez egy egyszerű és egyedi és megismételhetetlen eset, Zsülci. Van még egy kép, de most már ne. Itt mit látunk? Egy azt látjuk, egy kedves, egy családot látunk, ahol középen ül Storm. Storm, ő... Lila hajjal, egy kislánynak kinéző leányzó szoknyában. Igen. Egy lila hajú apukával, másik két gyerekkel, és egy nagyon férfias, felnyírt hajú anyukával. Ők is kanadaiak. Igen. Mi történik Kanadában? Nincs valami az ivóvízben. Négy-öt évvel ezelőtt óriási botrányt meg felháborodást keltettek az esetükkel, ugyanis Storm, aki középen ül, és lila haja és kislány ruhában van, azt mondták, hogy ők nem akarják beskatujázni kisfiúnak vagy kislánynak az ő gyereküket. Uh-huh. Tulajdonképpen senki nem tudta, hogy mi a neme a kisfiúnak, szerintem szerintem. Még a nagyszülők sem. A két gyereket megeskedték arra, hogy senkinek se árulják el a testvéreket, hogy milyen nemű eredetileg a gyerek. A lila hajú? A lila hajú, a szoknyás. Igen. Igen, azt, hogy ezt nagyszülők elő hogyan tudták három éven keresztül elditkolni, azt fogalmam sincsen, hogy ezt hogy oldották meg. Már elmentek sajnos. De tulajdonképpen ők azt mondták, hogy a gyerek döntsön, hogy melyik szerepben érzi jól magát, ők nem erőltetnek rá semmilyen szerepet, amit a társadalom elvár, mert a gyerek akkor lesz igazán felszabadult és kiteljesedett, hogyha nem kell megjátszani a fiú vagy a lány szerepet, hanem ő dönt, hogy melyik áll hozzá közelebb. Eddig nem értettem a szavazparknak azokat a részét, amiben Kanadát elkézik, de most már kezdő szállni, hogy mi itt a probléma. Szerintem ez gáz. És bocsánat, mielőtt még tovább mennénk, és azt mondanánk, hogy a beteg kanadaiak, és hogy ez mennyire ezek valamilyen biofarmon nevelkedett fényt kapott lények, akkor Zsülcikém a negyedik kép. És most ilyen matőcs, igen. Így van, igen. Ott van Angelina Jolie, akinek igen. Ott van a Shiloh nevű kislánya, aki születésétől kezdve, hogy amióta magánál van. Így van. Kisfiúnak költözködik folyamatosan, és az anyuka nem áll ellen, felöltözteti kisfiúnak. A kis glutenérzékeny gabona Shiloh. aki ott issza a kis itokáját, ő ugye nem egy kisfiú, hanem ő egy kislány. Csak ő, amióta beszélni tud, ő azt mondja, hogy ő kisfiú ruhákat szeretne felvenni, és anyuka azt mondja, hogy ezzel nincs is semmi gond, hogyha a gyerek így dönt, akkor aha. Ő felöltözteti. De ez egy másik sztori. Nem, egyáltalán nem. Ez egy másik sztori, hogy egyébként a gyereknek már van róla elképzelése, tehát ő választ. Igen. De hogy azt mondod, hogy nem teszed bele egyik csoportba se, ott nem az öltözköd, mert itt egész egyszerűen arról van szó, hogy fiú ruhába akar lenni, és lehet, hogy majd fiúvá fogja magát műtetni, de ez egy történet. De azt, hogy nem adod meg neki az utat. Igen. A kettőfajta utat, érte? Hát ők is megadják az nem utat, adják. És a gyerek, nem, a gyerek nem, dönt nem, és nem. Választ. Ez most kivételesen egyébként ez egy nagyon jó teória a fejlőtől. Nem, ezt most nagyon komolyan mondom, hogy szerintem ezért baromság, ugyanaz a véleménye, mint Ferinek, hogy ezért baromság, amit a kanadaiak csinálnak, mert itt ők egyáltalán nem hagynak szabad áramlást a gyerek gondolatainak, meg annak, hogy mi az, hogy ő dönts el, hogy milyen identitású lesz később, hogy most kisfiú akar lenni, vagy kislány lenni. Hogyha egy természetes közegben úgy a természetes közeget, azt úgy értem, hogy nem kezdik el terelgetni a szülők, akkor majd ő ezt eldönti, de ők szoknyát adnak rá a kisfiúra. Érted? Meg lilára. Ők oda teszik elé, és azt mondják, hogy döntsél te, és válasz, hogy ma hercegnő akarsz lenni, vagy G.I. Joe. De nem ez a kérdés. Attól ő biológiailag ő fiú, vagy lány. Ez egy sztori. Majd megváltoztathatja, ha akarja. A szülőnek az a feladata, hogy olyan körbe nevelje föl, hogyha a gyerek majd úgy dönt, hogy ő lány akar lenni, de most fiú, akkor csinálja meg. De az, hogy te nem adod meg ezt a két lehetőséget neki, hogy ő, aki valójában most még a külső nemi jegyek alapján valahová tartozó ember, hanem azt mondod, hogy édes lányom, fiam, egy ilyen semmibe vagy benne, amikor azt mondják majd, hogy jobbra állnak a lányok balra, igen, a fiúk, tehát, akkor ez... hülyén ott fog állni középen, hogy nekem sosem mondták meg anyukám még, hogy én most mi vagyok. Hát ne szóra. A gyerek nyilván, a gyerek nem hülye, csak még kicsi, és hát ugye az ő értelmi képességeinek, intelligenciájának, érettségének megfelelő kérdéseket szoktak feltenni, hogy neki természetesen ő egy kisfiúnak, vagy kisfiúnak születik nemileg, és minden reggel egy kis nadrág van neki kirakva, még egy kis fúpoló, meg egy kis fön, nyilván azt fogja fölvenni. Érted? De hogyha még oda teszel mellé egy szoknyát is, akkor persze, tehát hogy nem kell, teljesleges ez terelgetés. Mire fogják, vagy mit mondanak? Tehát azt mondják, hogy dönts el a gyerek. Igen, azért dönts el a gyerek, mert minden, tehát hogy a biológiai nemed nem feltétlenül van összhangban az identitásoddal. Igen, de nem ez így, ez igaz. Ha elevében vizsgálom egyébként ezt az egész gondolatmenetet, akkor azt mondom, hogy van benne logika, de hogyha összességében nézem, akkor egy ilyen hidegrázós ember kísérlet jut róla az eszembe. Azért, persze. persze. Én nagyon szívesen beszélgetnék a szülők, engem ez tökre érdekel. Tehát, hogy, hogy miért csinálják? Tehát, ez hogy... a kis Storm, akit ugye az előző képen láttál, aki most már 5 éves, az csak egy halálosan kiegyensúlyozott, tök jó kedvű gyerek. Vannak barátai, tök jól el van, nem arról van szó, hogy szorong. Egy ennyi idős gyereknek nem teszel fel ilyen súlyos kérdéseket. De meg nem mérgezem meg az agyát ilyen gondolatok. Nem az a dolga még, hogy azon gondolkodjon, hogy ő milyen identitás hát lesz. De pont ez, hát hogy a szüleinek is kellett hozzá jó pár évtized ahhoz, hogy felmerjék vállalni azt, hogy ők nem... Jani, nem érted, pont ez az, hogy ők azt mondják, hogy neked nincs dolgod azzal, hogy azon gondolkodjál, hogy neked milyen a nemi identitásod, hanem tessék, azt vedd föl, amihez éppen kedved van. Azt a szerepet játszad, amihez éppen kedved van. Nem az most a ruhán kívül ér a Noel, most gondolkoztam, hogy milyen identitást adok neki, hát semmit. Megfogom a kukját, a pisi, és fölemelem, mert már szoktatjuk de, arra, hogy már úgy szobatiszta legyen de meg. Nyilván kisfiúként de én sem nyomom a férfi szerepbe, hát később, ha akar, akkor jön focizni, mint a Benny, vagy elmegyünk bringázni, de hogy így nagyon nem tolod egy irányba. Nem vagyok nem tolják semmilyen irányba? Tehát nem tolják semmilyen irányba. De hát toljuk, tehát nem tolod de azért vannak otthon kis szoknyák, meg kis női ruhák is. De nem viszel haza egy babát, hogy akkor most öltöztessünk Benny babát. Itt van, megtalálja az én babáimat, akkor jelzik. De ilyenkor nagyon féltékeny vagyok, és kicsit szabos. Azt mondom, hogy az én babám. Már nem kap macsonát. És megtalálja a szoknyámat, akkor aztán meg kell most elvegye. Nincsen ez a izé, itt van egy kis fakard, itt meg van egy Barbie baba, és akkor válaszol, hogy melyikkel akarsz játszani. Hát ez már eleve, hogy választás út elé állít. Ha maga szelíd, meg nem annyira erőszakos módján, mert persze a döntés a tiéd, de akkor is választás. Jó, de most nézzük meg az ő útjukat. Mi van, ha választás elé állítod, és a gyerek dönt? Egyébként érdekes. Tök érdekes. Egy személyes baromi érdekes. Ez olyan súlyos kérdés, hogy ennyi idős korában még egy gyereket nem kell szembesíteni egy ilyen kérdésre. De nem szembesíted. Semmivel nem szembesíted, kirakod neki. Akarsz ezzel játszol, akarsz. Én nem ismerem őket, nagyon szívesen beszélgetnék velük, ez hogy néz ki a való életben. Tényleg ilyen nagyon egyszerű hétköznapi mondani, hogy szoknya vagy nadrág, melyik én nyúlsz, Pistike. A kis Pistike meg oda nyúl a szoknyája. Vagy hogy nem adnak neki identitást, vagy ha megkérdezi, hogy anyu az ott mi a lábam között, akkor mit mondanak? Neki miért nincs olyan, ami neki. Tök szívesen beszélgetnék velük. És mit mondasz velük neki? Hát, most na ezt nem tudom, mert ez ilyen gyakorlati, praktikus kérdéseket nem tudom. Mikor zuhanyzom, és a gyerek odajön és ránéz a tököm, és azt mondja, hogy nem mondják azt, hogy apa! Nekem mikor lesz ekkora? Mondom, fél év múlva, Benny. Ha megállsz a növésben. Ha most nem fejlősz tovább, akkor lesz, mint apádnak. Na, irány fürdeni. Tényleg érdekel, én nyitott vagyok erre. Nincs ezzel bajom. Bocsánat, nem azt mondja, hogy ez nem fütyi. Azt mondja, hogy ez fütyi. Igen. Vagy azt mondja, hogy ez munci. És nekem miért? Igen. És nekem miért van? Munci, nyugodtan mond. És nekem miért van? Azért, mert te kisfiú vagy. Ezt a választ kéne neki adni normális esetben. Igen, mert a fiúknak kukija van, a később eldöntheted. De nem azt mondja, hogy... akkor lehetsz kislány is. De figyelj, de ő azt mondja, hogy... Szerintem ennél árnyaltabb. Igen, tehát hogy ő nem azt mondja, hogy te... ugyan fütyivel születtél, de nem biztos, hogy az vagy. De tehát nem így árnyalja, hát hanem nem vesz például a gyereknek kis autót születésnapjára, mert azt mondja, hogy a kisfiúknak ezzel kell játszani. Na, nem hanem felajánl neki háromféle játékot, hogy választ te. Érted? Tehát, hogy az a választás lehetőségét kínálja fel a kisfiúnak, hogyha a kisfiú aznap azt mondja, hogy ő papást magmást akar játszani, és ő szeretne lenni az anyuka, akkor nem szól rá, hogy nem, te nem anyuka vagy, te apuka vagy. És mi a szeretem. Cél, hogy később a gyerek? Később a gyerek, a igen. Ne belenőjön az identitásába, hanem eldöntse. Igen, hanem eldöntse. Hogy egészséges felnőtt legyen. Pontosan. Igen, mert hogy ugye azt mondják, hogy egy na, csomó... Na, ott a helyed vecsés. Így van. Vecsésre veletek. Bár neked érettséged is van. Tehát amikor a biológia nincsen összhangban a nemi identitással, az ugye egy szörnyű ellentmondás, és hogy az a fiatal, akinek keresztül kell mennie azon, hogy rádöbben arra, hogy ő ugyan férfitesbe született, de női lélekkel van megáldva, hogy ez egy mekkora ellentmondás. 40 éve így élek. Egy 2% azért egészen jól. Egy 2% a világban, mondom, aki ugye ebbe a kategóriába tartozik, hogy nem egyezik meg az identitása a nemi jellegével. A maradék 98-nak meg el fogod veszíteni azt a létét, hogy te fiú vagy, és például megpróbál az apukája mintája szerint élni, vagy nem élni. Félre ne értsétek, én ezt azt gondolom, hogy ez a ló túloldala, ez a szituáció. Nem kínál megfelelő alternatívát, magára hagyja ezzel a választást. Jó, mindjárt folytatjuk, jött egy-két SMS, kíváncsi, hogy a hallgatók mit szólnak egyébként, meg még nekem is van ilyen kérdésem. 2 perc, és itt vagyunk már is. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Hello. 3-4-10 lesz 5 perc, csak még hogy lezárjuk a témát, Julival beszélgetünk. Egy nagyon érdekes, hát nem is tudom, társadalmi kísérlet, vagy nem tudom mi ez igazából. Kanadában élő családok, akik ugye hát nem telennek, nevelik a gyermeküket, aztán majd a gyerek eldönti, hogy milyen nemű. Érdekes, megosztott a hallgatóinkat is egyébként. Az így nevelt gyerekek tört százaléka jön rá később, hogy transz nem, 99% egyszerűen csak szabadabb és empatikusabb lesz minden társadalmi szerepvállalásra szemben. A választás erre a gyereknek, mi lesz a kisfiúból, ha babázik? Kérdezi egy hallgató. A barátom tegnap azon akadt ki, hogy miért ne vinném el a Pride-ra a 6 éves fiam, mert szerintem, ha látna is valamit, azt meg lehetne beszélni, és egyáltalán nem befolyásolja, sőt előnyére válna. Írja egy másik hallgató. Mit csinál ez a gyerek, amit a WC-re kell mennie? Kérdezi valaki. Ez is egy jó ötlet. Elmegy WC-re. Melyikbe megy, tudod, 3-4-5 évesen, hogy választ WC-t, mit csinál? Milyen mintát mutatnak otthon a szülő? Kérdezi egy másik hallgató, hogy ki az apuka, ki az anyuka. Hát ez is jó, hogy milyen mintákat követ a gyerek, ha senkinek nincs. Hát ez az is, hogy választ, hogyha nem egy kifejezetten hiteles minta, akkor melyik szereppel azonosul, és melyik szerepre mondja egy idő után azt, hogy nem, ez nem feltétlenül az én szerepem. Nem, tényleg én azt gondolom, hogy akármennyire is azt mondtad az előbb, hogy itt nincs egy kényszer a szülők részéről, mert hogy pont az. De hogy nem, a saját ideológiájukat erőltetik rá a gyerekre. Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy előre szaladás, hogyha a gyerek nem érzi jól magát abban a szerepben, amit a társadalom meg a szülők felkínáltak neki, és a saját biológiája, akkor nekem szülőként az a kötelességem, hogy támogassam őt, hogyha. Igen, csak így ahhoz ismerni kell a szerepeket, hogy el tudjam dönteni. Tehát, hogy ezt szerintem később ezekre a dolgokra reagáljon. De erőltetnek rá egy kisgyerekre egy olyan gondolkodást, ami valaminek a következménye volt. Az ő gyerekkorának, az ő traumájának, az ő kérdéseinek, kétségének a következménye volt. De az a kisgyerek, az tiszta lappal indult. Igen. Én szerintem, ha nincs zavar a fejedben, akkor igazából te nem ráerőltetsz valamit, hanem követ a gyerek bizonyos mintát. Ki a férfi, ki a nő. Ők azért nem adnak mintát, mert valószínű, hogy az ő fejükben sincs, vagy nem alakult ki, vagy máshogy látják, vagy egyszerűen nem tud mit átadni, és azt mondja, hogy döntsön a gyerek, nem? Ez nem kérdés. A gyerek dönte, vagy a férfi, a nő a családban, ezeket a mintákat ő leveszi, követi, megtanulja. Nem tud mit nagyon átadni, mert ő sem találta meg a saját szerepét, identitását, valóságát, nemi jellegét, kvázi azt mondja a gyereknek, hogy majd te is döntsd el, hogy mi szeretnél lenni. Hát egy pasinak, aki ezt nem keresi, nem tudja, hogy ő a férfi, az automatikusan ezt adja át a gyereknek. Igen. Aztán a gyerek dönt a nemi identitásáról, vagy hogy kihez vonzódik, vagy melyik nemhez vonzódik felnőtt korában. De férfi szerepeket adsz át neki, futsz vele, biciklizel, fát vágtok, jöttök, mentek, a csajok megbabáznak. De ha te nem tudod, akkor nem adod át, mert magadtól a kapcsolatban van zavar. Ezt az úrkeresést adod át, mert neki te vagy az Isten, te vagy a példakép, te vagy az irányjelző, a világító torony, és mivel itt egy olyan emberről beszélünk, aki még mindig nem tudja eldönteni, így cirka 40 évesen, hogy férfi vagy legyen vagy nő, ugyanezt a mintát fogja látni a gyerek is, gyakorlatilag ő is egy kétkedő, útkereső, tépelődő, bizonytalan emberré fog válni. Hát, ez is lehet a sztereotípia, hogy tök boldog lesz. Érted? Tehát nem tudod. Vagy nem tudhatod. Csak majd nem tudja eldönteni, hogy boldog nő, vagy boldog férfi. De boldog. Vagy boldogtalan. Hát igen. Ez fura. Ez milyen oldalon találtad, Juli? Nem is tudom, hát volt egy hír pár hét. Igen, azért megyek becsésre.hu. Tudod mi, hogy a Facebookon valaki, bocsánat, ha tök jól mondod, kurucinfo, nem látogatom nem ezt az oldalt, de a Facebookon valaki megosztotta, és ott persze mindenkinek habzott a szája, hogy megérett a világ a pusztulásra, meg hogy micsoda ordinár, és az ilyeneket agyon kellene lőni, és akkor elkezdtem utána olvasni, hogy ki ez az ember, mit csinál, hogy csinálja, miért csinálja, és egyáltalán, és onnan jött a téma. Uh-huh. Tehát egyébként ők senkinek, hát nem kell őket bántani. Júli, köszi, hogy elmondtad, puszi neked, ciao, hello. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, Joana, Ari vagyok. Ari, ja. Honnan hívtál minket, hello? Szia! Budaörsről. Hát itt vagy a közelben akkor. Igen. Itt vagy a közelben. És mit csinálsz, dolgozol, otthon vagy? Most itthon vagyok jelen pillanatban. Uh-huh. És alig várod már azt a tálcasört, amit meg lehet nyerni fixen ezen a héten. Igen, a fiam miatt, mert ő nagyon szereti, és ez miatt. A fiam nagyon szereti. Ja, nem, ezt nem neked mondtam, mert sokkal udvariasabban kérdeztem volna, nem? Itt az egyik kollega mondja, hogy most már mást. Kentucky van most újra. Most Kentucky. Kentucky van 10.000 font. Kentucky sör. Eztek. Igen. Na figyelj, belevágjunk akkor? Igen. Nem lesz néz a hármasugás. Tényleg? Igen. És most csak egyedül egyébként? Egyedül vagyok, teljesen egyedül. És most először jutottam be a játékba, úgyhogy nagyon örülök. Aha. Nagyon aranyos volt az Anna. Na, hát ezt örömmel halljuk, akkor ma is megkapja a fizetését. Milyen viselkedési zavarunk van, ha ellenállhatatlanul lopunk? Így szól az első kérdés. hogy vágyat érzünk, hogy lopjunk. Jaj, Istenem, pedig tudom. Hát itt van ami repülős gizink, ugye megállíthatatlan, igen, megfékezhetetlen. Igen, kleptománia. Most itt az így van, kleptománia. Tényleg na jó, menjünk tovább. Rádió 1-es sípért megy a következő. Melyik megyénk egyik határátkelő helye kópháza? Melyik ez a megye? Húha. Hát ezt nem tudom. Határátkelő. Na? Nincs internet. Azt írja szóval a McNutmania. De jó duma. Hát, ez Győr-Sopron megye. Győr-Sopron. Győr-Moson-Sopron megye, így van egészen pontosan. Sajnálom. Ettől függetlenül a Kentucky utalvány természetesen jár. Bizony, a 10.000 forintért meg is mutatom neked. Figyelj, hallgass meg, nagyon jó. Gratulálunk! A nyereményed egy 10.000 forint értékű KFC ajándékutalvány, amivel akár az új KFC reggelit is megkóstolhatod. Nagyon helyesek voltak, múlt héten küldtek nekünk reggelit. És ezen a héten is még mennyi nap van reggel? Igen, de most, hogy visszatértek. Ugye? Már elbúcsúztunk tőlük. Nagyon szépen köszönöm. Egészségedre. Jó étvágyat, menjetek enni. Jó? Köszönöm. Szia. Ciao, hello. Itt szomorú volt, hogy nincs sör, de minden. Igen. A sörnek lehet jobban örült volna. Igen. Na mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Felhívtuk Knapik Tamást, akiről mi egy két héttel ezelőtt beszélgettünk, és elmondtuk, hogy milyen jó lenne róla hallani, aztán kérdezett, hogy írt egy új dalt, és lehetőséget adtunk, hogy ezt bemutassa, illetve felhívtuk. Ő ugye az egykori Fiesta zenekar egyik oszlopos tagja volt. Igen. Jó volt a dal, meghallgattuk, szerettük. Igen, belehallgattunk az új dalába, és Tamással beszélgetünk. Valamint utána jártunk a félelmetes koreai szúnyoginváziónak, az Zika vírusnak és mindennek, amivel bennünket a bulvárban riogatnak, hogy mi igaz abból, hogy fertőző szúnyogok lepték el egyelőre csak Pécset, mert ott nagyon szeretik a meccseket és környékét, hát ott megálltak, és nem jönnek tovább. Vagy csak hatott rájuk a belügyminisztérium, vagy nem egyre tovább jönni, nem tudjuk igazából. Mindenesetre felhívtuk egy virológust, és megkérdeztük, hogy tényleg veszélyesek lehetnek-e ránk nézve ezek a szúnyogok. Már is mutatjuk, hogy mit mondott. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Na itt vagyunk, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán elköszönünk. Most meg elment a vihar. El. Olyan volt, mintha esett volna egy kicsit. Nem nyitunk ablak a gyerekek, nagyon meleg van. Erre a kicsire már, Matilaim, pöcsökár. De hogy is megtanítjuk neki természetesen. Na, hívjuk a naphallgatóját, aztán elmegyünk. Muszáj kicsit pihennünk, Ferenc. Igen, én is azt gondolom. Ugye, hogy? Még úgy betábláztam magam, egész nap. Te is? Engem meg vár a tarack. Az 50-es villamosom. Engemet. Halló, reggeli show, hello. Ciao, Jani, Feri, Balázs, szia. Szia. Jó reggelt. Jó reggelt, hello. Hát ez tök jó. Hát, jó, de nem hát, mondtam. Tudom, nincs ajándék, nem mondtam, nem számítottam rátok. Kikapcsolta a titeket már egy 10 perc, és jaj, de gáz. Hányszor futottál már rám, vagy mi hányszor futottunk már rám? Többször hívtuk, úgyhogy nem mondtad, vagy ez az első? Ez a második SMS, amit küldtem nektek. Összesen, aha. Jó, ugye, igazából beleálltunk egy Paradise City-t. Kora reggel, csak a tegnapi Gánc koncertre való tekintettem, mert mi még kicsit ebben a lázban égtünk itt Ferencen. És egyetlen egy mondat volt, de nagyon szeretük, olyan vicces volt egyébként, amit írtál, ez az. Még több heterózenét a rádió ide. Igen, rögtünk, hát ez a profil, tehát ezzel nincs baj, de mi ezzel rögtünk, meg mosolyogtunk. Vicces volt. Igen, csak annyi, hogy amikor a klasszon nyomtátok a végén, igazából nekem az nagyon jó volt. Egy kis észidőszi, egy kis tepes volt, egy kis az. Oké, de várj, azért a klasszhoz képest az AC/DC meg a Depeche azért az egy rádió vagy adó vagy csatorna kompatibilisebb dal, mint egy Rádió 1-hez például egy Paradise City vagy egy AC/DC. Itt azért nehezebb, nyilván teljesen más a profil. Valamikor a klassz még játszott is egyébként, mind Depeche módot, mind AC/DC, tehát ott nem nagyon lógott ki lólem. Itt azért nem akarjuk a zenei összképet azért nagyon rombolni. Egyszeri alkalom volt, csak ugye a koncert kedvéért, meg ahogy Balázs is mondta, semmi bajunk nincsen a rádió egy zenei kínálatával, és a heterokkal sem azért választottunk téged. Köszi. Jaj, nagyon örülök, hogy beszéltünk, tök jó. Jó, merre hallgatsz minket? Székesfehérváron. És már a Frekin? Igen, igen, mert amúgy én pesti vagyok, csak itt dolgozunk, és tök jó, hogy már is egy tök jó dolog, hogy jöttem, és akkor most így tudtad titeket hallgatni. Hát ott már szólunk, úgyhogy nem kell már az adatforgalmadat, hogy is fogjam használni, mert hogy vagyunk analóg frekin, és így van. Mutatjuk, hogy mit nyertél, hallgass meg, jó? Figyelj! Az önnyereménye egy a stílusod egyedi kívül belül. Mit nyert? Ne haragudj, mert egy pécsi sört, egy tálca pécsi sört nyertél. Csak fúj a szél. Premium pils. Hát ez nem talak szavakat. Nagyon jó, köszi szépen. Jól van, hát mi köszönjük, köszi, hogy minket hallgatsz, ajándék csomag nincs, de a naphallgatója te vagy. Vigyázz magadra, köszi ott Fehérváron, hogy minket hallgattok. Ciao, ciao. Köszi szépen, sziasztok, hello. Na jó van, elmegyünk akkor, elköszönünk. Jó, holnap reggel 6-kor. Kisebb ilyen tebben. Aha, tenisz lemondtad? Hát ha nagy szél van, akkor lehet. Ha nagy szél van, aztán akkor nem játszom. Igen, legyen nagy szél. Gyere szél. Meccs meg szél. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.